Essen met het NOS-journaal. Het kabinet gaat de procedures versoepelen voor mensen die uit Afghanistan naar Nederland gehaald worden. Dat is vanwege de urgente situatie in het land, schrijft het demissionair kabinet aan de Kamer. Er staat in de brief dat het kabinet zich ernstige zorgen maakt over de situatie van Afghanen die voor Nederland of bondgenoten hebben gewerkt. Het kabinet voert spoedoverleg met de NAVO en EU-partners om iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Nederland heeft toegezegd dat ook medewerkers van de EU in Kabul worden opgenomen in ons land. Duitsland wil tot 600 militairen inzetten om Duitse burgers en bedreigde Afghanen uit het land te evacueren. Het zou gaan om medewerkers van NGO's, journalisten en mensenrechtenactivisten, maximaal 10.000 mensen. Afgelopen avond landde een eerste vliegtuig vanuit Duitsland in Kabul, nadat het was vertraagd doordat de landingsbaan vol met mensen stond. Toen het weer opsteeg waren er volgens de Duitse krant Bild slechts 7 mensen aan boord die op de officiële evacuatielijst staan. Hoeveel mensen er in totaal in het vliegtuig zitten is niet duidelijk. De spanning op de arbeidsmarkt is ongekend hoog. Er zijn meer vacatures dan werklozen. Dat is in 50 jaar niet voorgekomen, zegt het CBS. Voor elke 100 werklozen stonden 106 vacatures open in het tweede kwartaal van dit jaar. Voor werkgevers is het lastiger om personeel te vinden. Net als in het eerste kwartaal waren de meeste vacatures in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. En president Biden heeft in een toespraak op de Amerikaanse televisie zijn besluit verdedigd om uit Afghanistan te vertrekken. Volgens hem was het niet in het Amerikaanse belang om daar te blijven. Het weer, vooral in het noorden van het land, kans op een paar stevige buien, mogelijk met onweer. Vanmorgen wisselvallig en vandaag hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. 2:02, een hele goede nacht en welkom bij Focus. Ja, deze week duiken we in het archief van de jaren 80... We hebben voor je de beste uitzendingen gevonden van het geschiedenisprogramma van de VPRO, Het Spoor. We gaan luisteren naar prachtige oude geschiedenisverhalen en reportages. Vannacht een audiodocumentaire over de speurtocht naar de legendarische Fanny Schoonheid. Een Nederlandse vrouw die met de wapens in de hand aan de kant van de Republikeinen heeft deelgenomen aan de Spaanse burgeroorlog. Ja, ze verwierven en in korte tijd faam als het dapperste meisje van Barcelona en de koning van de mitrailleur. Journalist Yvonne Scholte kwam de naam Fanny Schoonheid tegen in 1986 in een boekje van Jeff Last over Spanje. Wie was ze en waar kwam ze vandaan? We gaan luisteren naar deze zoektocht uit het spoor van 31 mei 1986. U luistert naar Radio 5, de VPRO. Dit is tot 5:00 Het Spoor. Het Spoor. VPRO-verslaggevers op zoek naar vergeten en soms weggemoffelde zaken. Nu eerst Het Spoor en Fanny Schoonheid. In een artikel over de Spaanse burgeroorlog schreef Jeff Last ooit over onze legendarische Fanny Schoonheid. Maar wie was dit dapperste meisje van Barcelona? Wie was de vrouw waarvan het laatst bekende bericht is dat ze in 1937 gewond raakte? Een speurtocht naar een legende. Het Spoor en Fanny Schoonheid. Van de eerste julidagen af, toen Fanny Schoonheid zich een plaats veroverde in de romansen die het volk dicht, zijn de Hollanders naar Spanje gekomen. Niet zoals de Fransen en Duitsers in grote groepen tegelijk, maar typisch Hollands, meest apart, op eigen gelegenheid hun weg zoekend naar de fronten. Ja, ik geloof in het leven. Dat was zoiets als later de Panorama. Gewoon een weekblad, niks bijzonders. Daar stond letterlijk Rotterdams meisje vocht aan het front van die Schoonheid uit Rotterdam. En hierboven ziet u deze Keno in haar dienstwagen. Heel grievend, heel naar, vond ik dat. Er is mij verteld dat ze heel goed kon schieten. Heeft u daar ooit verhalen over gehoord? Nee, nooit. Waar schoot ze dan? In de militie. Ja, maar ze is onmiddellijk naar... Dat weet ik waar ze heen vertrokken is. Ze is met die groep vertrokken naar Zaragoza. Ze is onmiddellijk naar echt dat front gegaan. Met de soldaten, ja. Toen ik haar dus ook ontmoette in... op Curaçao... toen had ik ook te doen met een gerijpte, rustige, bewuste vrouw. Die precies wist wat ze wilde, wat ze moest, waar ze nog over spreken moest en waar niet over. En dat hebben we beide heel goed aangevoeld. Ik vind het dan ook verwonderlijk dat haar leven nu toch opgerakeld wordt. En eigenlijk doet het me ook wel plezier. Wie was Fanny Schoonheid? In recente publicaties over de Hollanders die in Spanje vochten... wordt zij genoemd als de eerste die zich aanmeldt... en de enige vrouw die met de wapens in de hand meevocht. Daarmee houdt de informatie op. Sommigen veronderstellen dat zij in Spanje is gestorven. Anderen vermelden dat er niets meer van haar vernomen is. Navraag bij merendeels communistische oud-Spanje-strijders leverde niets op. Het lag voor de hand te veronderstellen dat zij in het andere grote kamp in de Spaanse burgeroorlog het anarchistische had meegevochten. Maar geen enkele Nederlandse anarchist bleek haar te kennen. We hebben even gedacht dat het een gigantische grap was geweest van Jef Last. Tot we iets heel anders probeerden. De naam Schoonheid komt niet zoveel voor. We belden ze praktisch allemaal. En bijna allemaal bleken ze een heel vage herinnering te hebben aan een rebelse achternicht die inderdaad in 36 naar Spanje was vertrokken. Mevrouw Schoonheid uit Roosendaal gaf de eerste concrete aanwijzing. Een plaatsnaam. Kwamen uit Rotterdam en ze was een enige dochter. Heeft u nog enig idee? Weet u wat er met haar gebeurd is? Ja, en u heeft geen idee hoe ze daar in Spanje terecht is gekomen? Nee, dat reed ooit wel eens ergens een stuk in de krant over staan. Maar ja, dat is al zo lang geleden, mevrouw. Het is al zo lang geleden, nee, oh, verschrikkelijk gewoon. Archief. Verdomme. 775166. Het gaat om Fanny Schoonheid. En ze is omstreeks 1915 geboren. Van in Rotterdam. Het bevolkingsregister van Rotterdam verwees door naar het archief van het stadhuis. Daar blijkt een heel dossier over Fanny te liggen. Weken geprobeerd om dat dossier te bemachtigen. Maar ze wilde het niet afstaan. Bereidwillige ambtenaren namen er een kijkje in en lieten er toch nog wel wat over los. Ze wilde wel anoniem blijven. De verslaggeefster noteert. 17 maart 34 gaat ze op zichzelf wonen. In Rusland geweest? In 34 als journaliste naar Rusland geweest? Ik heb nou echt iets van, hè? Ja? En officieel naar Spanje gegaan als journaliste en fotograaf. Maar het vermeldt niet als journaliste voor wie of wat. Getrouwd 31 augustus 1936. Getrouwd met Lopez, ja, PEZ, Mariani. Ze heeft haar nationaliteit verloren. En dus zei ze, omdat ze vrijwillig in vreemde krijgsdienst was getreden, heeft ze haar nationaliteit verloren. Maar staat er ook bij wanneer, of weet u toevallig wanneer haar paspoort ontnomen is? Nee. 23 december 1961 is ze overleden in Rotterdam. Dat is jammer. Ik had een hele stille hoop dat ze toch nog leefde. Maar dat is dus niet waar. Heeft ze een dochter, geboren in de Dominicaanse Republiek, op 1 april 1940? Goh, ik ben echt helemaal... Dit zijn echt gegevens die ik totaal niet had verwacht. Ja, gaat u door. Ongelooflijk. Ja. Ik word zo razend nieuwsgierig naar deze vrouw. In hetzelfde dossier een knipsel uit het Rotterdams Nieuwsblad van 29 augustus 1936. In de kolom Stadsnieuws, de kop: Rotterdams meisje vocht aan het Rode Front. Zij maaide met een machinegeweer. Het blijkt overgenomen uit de Diari de Barcelona. In het bericht staat dat Fanny gewond is en in een hospitaal in Barcelona ligt. Dat zal de politie wel op haar spoor hebben gezet. En zo is haar nationaliteit kwijtgeraakt, meldt de ambtenaar. In het Catalaans vertelde zij de interviewer dat ze bij het uitbreken van een opstand in de gelederen van de Partit Socialista Unificat Catalan trad, waar ze bij de afdeling machinegeweren werd ingedeeld. Schieten met dit wapen had ze geleerd in Duitsland. Bij het eerste gevecht werd haar afdeling gebombardeerd. Ze vertelde 2 kilometer onder een kogelregen te hebben gelopen voor het machinegeweer op een hoogte kon worden opgesteld. Vandaar konden de fascisten die vlak achter elkaar in een korenveld liepen worden neergemaaid. Fanny Schoonheid noemde de fascisten erg dom en bang. Wij zijn veel dapperder, zei zij. Ze verklaarde tenslotte de journalist onmiddellijk weer naar het front te trekken als de dokter het toestaat. Ze blijkt van het maaien met een machinegeweer nog niet genoeg te hebben. Het productiebureau van de VPRO werkt inmiddels op volle toeren. Fanny's dochter blijkt in 1963 getrouwd te zijn en in 1975 naar Frankrijk vertrokken. Er gaan oproepen uit naar de Nederlandse consulaten aldaar. Een kwestie van afwachten. Het contact met het ministerie van Buitenlandse Zaken levert direct resultaat op. Ook daar blijkt een dossier over Fanny's Schoonheid te liggen. We krijgen het zonder probleem toegestuurd. Correspondentie 1936-1938 tussen de consul in Barcelona, Buitenlandse Zaken en het ministerie van Justitie. Het eerste document is van 1,5 maand na het uitbreken van de burgeroorlog van BZ aan de consul. 2 september 1936. Ik heb de eer u beleefd te verzoeken inliggend schrijven zo spoedig mogelijk te willen doen toekomen aan mejuffrouw Fanny Schoonheid, wier verblijfplaats u wel bekend zal zijn. Namens haar vader gelieve u haar dringend te verzoeken Spanje ten spoedigste te verlaten. Gaarne had ik per omgaande bericht of de brief mejuffrouw Schoonheid bereikt heeft en wat haar beslissing is. Fanny laat haar ouders weten dat ze voorlopig in Spanje blijft. Uit de documenten blijkt dat het ministerie van Justitie vanaf het allereerste begin het doen en laten van de Hollanders in Spanje nauwlettend in de gaten houdt. Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van Jef Last zijn enthousiaste verslaggeving uit Spanje. We vragen bij Buitenlandse Zaken nog het dossier afdeling A, nummer 653, geheim, betreffende Jef Last op. Maar dat is niet aanwezig. Brief van het ministerie van Justitie aan BZ. 22 september 1936, departement van Justitie, 5e afdeling, geheim. Betreffende Fanny Schoonheid. Ik heb de eer, uw excellentie te verzoeken mij wel te willen berichten of haar van de zijde der Nederlandse vertegenwoordiging in Spanje nog mededelingen hebben bereikt over Fanny Schoonheid, een Nederlandse, in Spanje verblijvende vrouw die zich, naar luide van een berichtgeving in de bladen, erop beroemt daadwerkelijk deel te nemen aan den burgerkrijg in Spanje en te zijn ingelijfd bij de regeringstroepen van dat land. Vaststelling van de juistheid van haar mededelingen is daarom ook nog van belang, omdat de vraag rijst of deze vrouw, die revolutionaire van de daad blijkt te zijn, door het zonder de vereiste toestemming treden in vreemde krijgsdienst niet haar nationaliteit van Nederlandse heeft verloren. de minister van Justitie, Van Schaik. Consul Dubenton in Barcelona moet geen kwaaier zijn geweest. Hij traineert de zaak eenvoudigweg door de vraag op te werpen of deel uitmaken van de volksmilities wel als het treden in vreemde krijgsdienst kan worden gezien. In de zomer van 1937 meldt hij dat Fanny opnieuw gewond is. Maar BZ en het ministerie van Justitie zijn niet geïnteresseerd in haar verwondingen. Is Fanny nu wel of niet in het Spaanse leger, dringen ze aan. Hij moet wel toegeven. En op 2 maart 1938 antwoordt de viceconsul. In antwoord op uw excellentie schrijven, de dato 23 februari laatstleden, in zaken Fanny Schoonheid, heb ik de eer u mee te delen dat zij na het militariseren van de militia's nog in dienst is gebleven en de rang van luitenant behaalde. Fotografieën van haar, in uniform gekleed, zijn meerdere malen in verschillende dagbladen verschenen. Of zij thans nog in dienst is, is mij niet bekend. De viceconsul A. Kriens. Enkele maanden later wordt haar het Nederlanderschap ontnomen. Als ze zich in de zomer van 38 bij het consulaat meldt voor reispapieren, krijgt ze te horen dat ze geen recht meer heeft op een paspoort. Inmiddels laat Marisa Lopez, dochter van Fanny Schoonheid, weten er geen bezwaar tegen te hebben als haar telefoonnummer wordt doorgegeven aan de VPRO. We bellen naar Frankrijk. Ze vindt het grappig, die belangstelling voor haar moeder. Een apart mens. Ze heeft er veel ruzie mee gehad, maar ook heel wat meer afgelachen. Ze weet dat ze in Spanje is geweest, maar waarom en wat ze er gedaan heeft, geen notie. Dat was voor haar tijd. En bovendien sprak haar moeder er nooit over. Ja, ze is in de Dominicaanse Republiek geboren. Haar moeder is daar naartoe gevlucht met de laatste boot uit Spanje. Haar vader, Lopez, is op die boot aan longontsteking overleden. In 47 of 48 zijn ze naar Curaçao gegaan. 4 jaar later stuurde Fanny haar dochter naar Rotterdam om daar naar de middelbare school te gaan. Ze was in huis bij een pleegfamilie, oude vrienden van Fanny. Die wisten natuurlijk alles van haar, maar die zijn helaas overleden. Ze heeft nog wel wat namen van oude bekenden. Misschien hebben die meer informatie. Ze zal nog eens op zolder kijken. Ze heeft veel foto's van haar moeder. In 1955, of daaromtrent, heeft Fanny het bezoek van de koningin en de prins aan de Antillen en Suriname gefotografeerd. Daar was ze erg trots op. Brieven heeft ze niet. Ook geen papieren van haar moeder. Van haar vader helemaal niets. Ze gelooft niet dat het de moeite waard is om naar Frankrijk te komen, maar als we toch willen, zijn we welkom. Via haar komen we in ieder geval een paar oude schoolvriendinnen op het spoor. Truus Moser was Fanny's hartsvriendin op de lagere school. Ze bleef ook bevriend met Fanny's moeder, een Duitse, toen Fanda, zoals ze thuis werd genoemd, allang uit huis was vertrokken. Het huis was een mooi, groot, ouderwets bovenhuis. Vroeger had je boven- en benedenhuizen. Zij woonden dan boven en dat had 2 verdiepingen. Dat was mooi gemeubileerd, smaakvol met mooie degelijke dingen. Heel veel dingen in de Duitse stijl en Duitse sfeer. Prachtige geborduurde kleden en dat soort dingen. En dan was er boven dat atelier voor die meisjes. En dat naaiatelier, wat was dat voor soort naaiatelier? Dat waren hele luxe dingen, hele mooie. Bijvoorbeeld lingerie van zuiver zijde en met de hand geborduurd en handgeborduurde hele uitzetten voor meisjes uit de deftige kringen die gingen trouwen. Dan werden er monogrammen opgeborduurd en bijna alles met de hand, want dat was gewoon haar trots. Hè? Het moest met de hand. En ze naaide ook, behalve dat, overhemden voor heren. En vroeger had je in die tijd, had alles dubbele stellen, borden en machetten. Dat werd er afgeknoopt. En dat, zelfs die knoopschaartjes waren met de hand gemaakt. En ze maakte, ik herinner me ook nog, dat ze van die hele ouderwetse witte mannen nachtgewaden maakte voor oude heren. Die wilden dat dan hebben met zo'n rood galonnetje erlangs. Rood met wit, zeg maar een takje of een blaasje. En dat vond ik altijd zo belachelijk. En wat deed nou vader Schoonheid? Vaders Schoonheid had niet zo'n geweldige baan. Die was in de scheepvaart. En dat is... Ik herinner me ook nog dat dat eigenlijk zo'n beetje op niks uitliep. En toen is hij nog op late leeftijd voor pedicure gaan leren. En dat vond ik zo vreemd, want dat paste helemaal niet bij die man. Maar het was echt zo'n bon vivant vroeger, een Brabant. Altijd vrolijk en altijd heel leuk en gekke dingen zeggen. En de moeder was veel ernstig. En dan zei ze, papa, hou toch op, hou nou toch op. Had Vanda, ik moet even wennen aan de naam... Had ze enige belangstelling voor het naaiwerk? Totaal niet, nee. Wat ze wilde, dat kon ze ook. Vroeger kon ze bijvoorbeeld fietsen repareren. En ik naaide wel eens een jurk voor haar, want dat deed ik als kind al voor mezelf. En dan zei ze, ik wou dat je voor mij eens opmaakte. Nou, dan deed ik dat ook wel eens. En zij repareerde altijd mijn fietsband als ik daar iets aan had. Ik hoefde niet naar fietsen maken, van de deed dat. Ze kon alles, ze zag hoe iets in elkaar zat. En dan zei ze, dan kan ik dat toch. Ja. Maar dat was denk ik ook wel als een soort afweer van het vak van de moeder. Denk ik ook. Want dat was op en top vrouwelijk. En al die schitterende nachtgewaden en zo. Nou, dat vond ze vreselijk. Maar dat kwam misschien ook wel. Doordat die moeder door dat drukke werk eigenlijk veel te weinig tijd voor de kind had. Ze waren ontzettend goed voor haar. Maar aandacht heeft ze eigenlijk heel weinig gekregen. Ik weet eigenlijk niet eens of ze nog eindexamen gedaan heeft. Want zij is toen, ze wilde graag journaliste worden. En toen is ze gewoon op een keer naar de NRC gestapt. In de Witte de Witstraat. Dat was schuin tegenover school. Toen heeft ze dat daar eens verteld. Ik wil ze graag journaliste worden. En kan ik iets doen hier? En toen hebben ze, nou, toen vonden ze dat denk ik grappig. Die mensen. Nou, laat de kind dan maar wat doen. En toen hebben ze er... Bijvoorbeeld dikwijls naar bioscopen gestuurd om een verslagje te maken. En dan kreeg ze dikwijls twee kaartjes. Dan ging ik ook mee. Ik ben verschillende keren meegegaan. En dan zat zij te schrijven tijdens de film. Nou, en dat is dus eigenlijk het begin. En toen wilden ze daar later in doorgaan. En toen zeiden die heren van de NRC... Ja, hoor eens, wij willen dat niet. Wij willen geen meisje erbij hebben. Wij hebben dat was een hecht team van mannen van zo'n jaar 55. Die vonden dat gewoon onvrij om daar een meisje bij te hebben. En dus toen zeiden ze, dan moet je gewoon dat ergens anders proberen. Maar bij de NRC heb je daar geen kans op. Nou, en toen is ze geloof ik kort daarna naar... eens kijken. Dat was dan ongeveer... Ik heb eindexamen gedaan in... 29. Dat was net een hele nare tijd. Die tijd van die malaise. Ik weet niet of je daar wel eens ooit van gehoord hebt. Dat alles... alle effecten waren waardeloos. En dat was een hele slechte tijd. En ik geloof eigenlijk dat ze toen al gauw... het land uitgegaan is. Maar dat weet ik niet precies. Unaniem oordeel van alle jeugdvriendinnen. Van was aardig. Ze kon alles. Ze was onafhankelijk. Kon geen gezag boven zich hebben, was voor niemand bang. Victor van Friesland was de spil van het groepje heren waar Fanny mee te maken had. En een van haar vriendinnen herinnert zich dat hij in de ogen van vader Schoonheid de kwade genius was achter de ambities van zijn dochter. Van Friesland zou haar dan ook naar Rusland hebben gestuurd. Al sluit de vriendin ook niet uit dat Van haar vader maar wat verteld heeft en er een paar weken vandoor is gegaan. Oud-redacteur Buitenland Huids weet niets van die Ruslandreis en het lijkt hem heel onwaarschijnlijk. Hij herinnert zich een intelligent meisje. Hij verwijst ons naar de twee redacteuren uit die tijd die nog in leven zijn. Mevrouw de Jong Monchy, enig vrouwelijk redactielid, en Anton Koolhaas. De Jong Monchy. Ja, ik heb in Leien gestudeerd. Ze vertelt onvervalst, bekakt... dat die kleine ambitieuze secretaresse naast haar schoenen liep van verbeelding. En is ze toen niet met die Spanjaard, die Lopez, naar Spanje gegaan? Hoe weet ze dat? Heeft ze Lopez gekend? Nee, maar als Fanny zich later Lopez noemde, zal ze toch wel met hem meegegaan zijn. Anton Koolhaas heeft een hele andere herinnering. Hij schreef hem voor ons op. Men vraagt mij naar een herinnering aan Fanny Schoonheid. En ik ben vergeten waarom. Maar ik weet mij haar precies voor ogen te halen als ik die naam weer hoor. Het was op de redactie Binnenland van de toenmalige Nieuwe Rotterdamse Courant. Toen, in scherpe tegenstelling met nu, een noodlijdende krant. Met ochtend- en avondeditie en weinig of geen advertenties. En een redactie van ongeveer 25 man. Dus zo omtrent een vijfde deel van nu. Maar met die twee edities per dag. Dat was dus 10 keer zo hard werken volgens Badjens. Ik zat op de redactie Buitenland, dus ik zag Fanny Schoonheid niet vaak. Meisjes die deel uitmaakten van de redactie hoefden geen nachtdienst te doen, evenmin als oudere redacteuren. Wel een mooi meisje was het enige dat ik al gehoord had toen ik haar dan die middag voor het eerst zag. Ze was vrij groot, zeer blond, met een open en onbewolkt gezicht en collega's zonder glimlach begroetend. Niet dat ik daar stuk van was, maar wel was ik in de daaropvolgende tijd verwonderd dat ze opvallend neutraal tegenover mensen stond en dat haar niet glimlachen bij de kennismaking met een jonge collega niet samenhing met het uitspreken van haar naam, Schoonheid. Ze is niet lang op de Courant gebleven. Ze was een ernstig meisje en voor zover ik weet zelden vrolijk. En toen ze weg was, heb ik, en ik geloof ook die anderen, niets meer van haar gehoord. Tot hier dan het verzoek van de VPRO. Ik zag haar onmiddellijk, zo scherp als een foto. Geen misverstand over een ontbrekende glimlach. In die periode van haar leven tenminste. Anton Koolhaas. Een jeugdvriendin belt na een tijdje aarzelend terug. Die Surinaamse schrijver, Lou Lichtveld, of is het nou Albert Helman? Had hij ook niet met de NRC te maken? Schreef hij niet vanuit Spanje voor de NRC? Lichtveld blijkt inderdaad de link tussen beiden te zijn. Hij heeft Fanny leren kennen in 1934 en haar toen, zoals hij zelf zegt, geschaakt en naar Parijs gebracht voor een vriend van hem die smoor verliefd op haar was. De naam van die vriend wil hij onder geen beding loslaten. Een paar maanden later krijgt hij een brief van haar. Ze heeft genoeg van Holland en wil haar geluk beproeven in Spanje, of ze bij hem en zijn vrouw een tijdje kan logeren. Ze blijft een paar maanden in het huis even buiten Barcelona, waar Lichtveld woont en waar het een komen en gaan van mensen is. Lichtveld werkt in die periode aan een nu vergeten boek over de Joods-Duitse vluchtelingenkolonie in Barcelona in de jaren 30. Lichtveld over Fanny. In de eerste plaats was het politiek volkomen onschuldig, wist van niks. En ze wist van Spanje ook helemaal niets af. Maar ze moest zich dus nog helemaal oriënteren. Wat ik me herinner is dat ze had een beetje last van de nieren. Dikwijls klaagde ze erover. Maar verder was ze heel gezond. En ze vertelde dus ook dat ze een van de dingen die ze goed kon was schieten. Daar schepte ze zelfs nog een beetje over op. Dat ze zo'n scherpschutter was. En dat had ze van haar vader geleerd. En met hem, die scheen ook daar erg aan die schietsport te doen. En dan ging ze als klein meisje al met mee. Over haar achtergronden en familie vertelde ze niet veel. Ze sprak heel aardig over haar ouders. Het was dus ook niet zo dat ze dat ontvluchtte. Daar heb ik nooit die indruk van gehad. Ik denk dat ze zelfs nog bij haar ouders woonde in Rotterdam. Daar ben ik niet zeker van, maar wat ik me zo herinner. Ja, zo'n meisje die op een gegeven moment zegt, nou, ik heb genoeg ervan, ik wil eens het avontuur hebben en wat anders gaan doen. En na een paar maanden heeft ze dus zich in Barcelona een kamer kunnen vinden. Het is allemaal vrij eenvoudig toen ook. Daar was niet veel geld mee gemoeid. Ik denk dat ik er ook nog wel eens een beetje geld heb toegestopt. We spreken dan, zeg maar, ongeveer eind 35, begin 36, neem ik aan, dat zij dus naar Barcelona is gegaan om daar een kamer te zoeken. Dus bij u toen weg is gegaan. Vijf, zes maanden later... begint de burgeroorlog in Spanje. En de niet-politiek geïnteresseerde Fanny is ineens bij de militia, bij de anarchistische militia. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, toen de echt de militaire opstand tegen de regering kwam en eigenlijk alles al heel gauw in rep en roer was in Barcelona en er gevochten werd en barricades werden opgeworpen en zo. Toen ging je dus juist als journalist, zocht je dus de contacten bij de journalisten die je kende. En bij de vrienden die je had onder de Spanjaarden, onder de Catalanen. En zo, denk ik, is Fanny, die ook connecties had met bepaalde mensen, in die anarchistische hoek terechtgekomen. Wat beslist niet waar is, is dat ze communisten zou geweest zijn. Nog vroeger, nog in die tijd. Want in de eerste plaats zou ik dat geweten hebben. Als in de maanden dat ze bij mij gelogeerd heeft. En ook in de gesprekken die ik vroeger met haar had. En daar heeft ze alleen maar getoond dat ze van politiek niets afwist. En helemaal niet geïnteresseerd was. Evenmin als ik het was. Maar in zo'n acute toestand van een beginnende burgeroorlog kom je terecht bij de mensen die je kent. Durruti was een ongelooflijk aantrekkelijke macho die de hele zaak in handen had. Ik denk dat het allemaal op Fanny wel enige indruk gemaakt heeft. Later. Had ze een romantisch idee van dat anarchisme? Ik denk het wel, ja. Dat was meer romantisch. Maar we waren allemaal eigenlijk nog een beetje romantisch. Daarbij kwam dus dat zij onder die anarchisten sympathieke mensen vond. Mensen met wie ze het kon stellen. Een groot aandeel van de vrouw. Flink schieten. Grote kameraadschap. En Fanny was erg gevoelig voor kameraadschap. Ze was niet flirterig of zo. Ze was niet. Aan de maanden dat ze bij ons was waren niet maanden waar je zegt, god, nou staat ze zich op te maken en nou doet ze. Nee, ze deed dat zichzelf niet. Ze liep er gewoon bij. En ook als ze naar Barcelona ging, dan zag ze er heel gewoon uit. En het was niet direct de vrouw waar je op afvloog. Fanny was toch ook aan de andere kant erg Hollands. Ja? Ja. Zowel van uiterlijk als ook wel van karakter. Ze had ook. Ze was niet gespeend van iets degelijks. Ze was echt een reële meid. Maar die toch duidelijk ook genoeg had van Nederland en toch duidelijk ook wel het avontuur zocht. Ja, maar dat was niet verwonderlijk, want iedereen die een beetje zinnig was, die had in die tijd meer dan zijn bekomst van Nederland. Het was na die crisistijd en er was de dood in de pot en het beginnende geflirt met Hitler en dat soort dingen. Als je een beetje nadacht, dan zag het er net zo uit als misschien vandaag. Helman verlaat Spanje eind 1937. Als sympathisant van de linkscommunistische POEM, die buiten de wet is gesteld, moet hij zelfs vluchten. Hij heeft Fanny nog een paar keer gezien op de Ramblas van Barcelona, maar haar nauwelijks gesproken. Hoe overtuigd hij ook is van haar anarchistische gezindheid, alles wijst erop dat Fanny een andere weg is gegaan. Ze wordt officier van het Republikeinse leger. Hoe ze dat heeft kunnen worden, blijft een volstrekt raadsel. Toen de volksmilities werden opgenomen in het reguliere leger, werden vrouwen er buiten gehouden. Kapitein Hollander Piet, aanvoerder van de Nederlandse compagnie, bekijkt haar fotootje en bevestigt dat het om een officiersuniform gaat. Bovendien is hij er bijna zeker van dat het een luchtmachtuniform is. De communist Gerard Vanter, pseudoniem van de Oude van het Reven, beschrijft in een brochure van 1937, Valencia, Madrid, Barcelona, een ontmoeting met Fanny, het dapperste meisje van Barcelona. Fanny is de enige vrouwelijke studente aan de Militaire Academie voor Officieren, waar 1500 jonge lieden studeren. Maar ze vervult stellig nog andere en belangrijker functies, want men gaf haar de beschikking over een auto. Aan de ene kant wappert de Catalaanse vlag, rood met gele strepen, en aan de andere kant een vuurrode. Ze bevestigt mij dat het nieuwe leger der Spaanse Republiek in deze dagen wordt geboren. Fanny laat mij lezen wat de Franse schrijver Bloch vertelt over die eerste periode. De troepen waren door de afzonderlijke volksfrontpartijen en organisaties samengesteld. Tussen die afzonderlijke troependelen ontstond een hevige concurrentie bij het uitdelen van de wapens. En daags na een vermetele, doodsverachtende opmars tegen de vijand kon men vaak jammerlijke daden zien. Indisciplinaire handelingen, ja zelfs plundering. Dat was het romantische tijdperk van de oorlog. Met een grappige resoluutheid zegt Fanny, afgesloten. En inderdaad, de romantische periode van de burgeroorlog wordt afgesloten. Thans wordt serieus een leger opgebouwd. Geen vrijscharen, geen troepen franc-tireurs, geen partizanen, maar een leger. Een echt slagvaardig leger, een volksleger. Over wat Fanny in de laatste fase van de burgeroorlog in Spanje heeft gedaan, ontbreken alle gegevens. In mei 1939 is ze plotseling weer even in Rotterdam en gaat langs bij vriendin Truus Moser, die dan ziek is. En we hebben weer heel gezellig zitten praten over vroeger en alle mogelijke dingen. En toen zei ik, ben je dan nooit gewond geweest in al die tijd dat je in die oorlog bent? En toen zei ze, ja, natuurlijk wel. Maar ze zag er toen heel verzorgd uit. Helemaal niet het idee van, die komt zo van de slagveld. Helemaal niet. Zag er leuk uit. En haar zat leuk, toen liet ze zo tilde ze haar op. Toen zei ze, nou, hier heb ik een litteken en op de dijbeen. Dat was zo groot als een gulden. En dat heeft ook een erg diepe indruk op mij gemaakt. En toen is ze weer gauw weggegaan, want toen zei ze, ik ben nog maar een paar dagen bij mijn moeder en dan ga ik weer. Het was toen juni 1939. Nee, mei. Naar eind mei, begin juni, was de oorlog in Spanje al afgelopen. Wist u dat niet? Nee, eigenlijk niet. Maar wat u dus wel zeker weet, is dat ze toen tegen u gezegd heeft dat ze terugging naar Spanje. Ja, dat weet ik wel zeker. Niet voor 100%, maar ja. Wat ik me herinner, was ze hier even en ging ze weer terug naar Spanje waar ze vandaan kwam. Ja. En heeft ze u, want ik neem aan dat u aan haar gevraagd zult hebben wat ze deed in Spanje. Ja, tuurlijk wel. En eerst vertelde ze er heel weinig, was ze vol belangstelling over hoe ik me bijgegaan was en dat ik dan ziek was. En toen ik dan erop aandrong, toen vertelde ze dan ook wat ik, ja, niet voor 100% zeker weet, maar toch wat ik me eigenlijk wel herinner, dat ze zei dat ze ook een jachtvliegtuig brevet had. En dat ze met jachtvliegtuigjes ook daar vloog. En ze zei dat ze dikwijls best eng, maar ja, ik doe het maar voor het goede doel. Was ze terughoudend om erover te praten? Ja. Ze vertelde eigenlijk heel weinig van wat ze allemaal meegemaakt. En ze had natuurlijk verschrikkelijk veel meegemaakt. Dus dat zal best een grote indruk op iemand maken. En dat je dan denkt, ja, die mensen die hier altijd maar braaf thuisgebleven zijn, die begrijpen dat toch niet. Dat idee had ik altijd. Dat ze dacht, ja, maar jou kan ik daar toch niet over praten. Fanny Schoonheid, die zich in de zomer van 36 nog uitgebreid laat interviewen en zich daarmee allerlei ellende op de hals haalt, heeft snel geleerd om te zwijgen. Ze blijft zwijgen tot aan haar dood in 1961 toe. Ze vertelt niet wat ze precies in Spanje heeft gedaan, hoe en waarom ze naar de Dominicaanse Republiek is gegaan en vervolgens naar Curaçao. Ze zwijgt in alle talen over de mysterieuze Lopez, waarmee ze in 1936 getrouwd zou zijn. Lou Lichtveld ontmoet haar nog één keer na de oorlog. Toen kwam ik op Curaçao en toen hoorde ik dat ze daar was als employé van de firma Spitzer en Voerman. Een heel bekende juweliers en mooie dingenzaak in Willemstad. En toen ben ik er ook naartoe gegaan. Heb er ook daar aangetroffen. En toen heb ik pas van haar gehoord dat zij getrouwd was geweest met Lopez. Na de oorlog naar Santo Domingo vertrokken was met de man. Dat ze daar uit elkaar gegaan zijn. En dat ze toen naar Curaçao gegaan is. Ze was een beetje terughoudend verder. Ik wist ook niet waar ze woonde. En ze heeft ook niet gezegd, kom eens opzoeken of zo. We hebben ook niet veel over de oorlog gepraat. Over de burgeroorlog. Daar hield ze een beetje afzijdig. En ze was een beetje terughoudend, echt. En dat vond ik eerst een beetje vreemd, omdat we tenslotte heel goede kameraden waren geweest. En ook heel goed dus uit elkaar gegaan waren. Maar ik heb gauw daarna wel begrepen waarom ze zo was. Ze had moeilijkheden natuurlijk met haar paspoort. Want die Spanjestrijders, en ze was geafficheerd als Spanjestrijders, die waren dus een Nederlandse nationaliteit kwijt. Een barbaarse, maar echt fascistische houding van de Nederlandse regering, die tot op vandaag een paar van die trekken nog niet kwijt is. En zij moest dus oppassen. Risse mensen gebeld. Op Curaçao kende iedereen haar, maar niemand wist wat van haar. Ze had een fotozaakje, Fanny's Shop. Een opmerkelijke vrouw die een vliegbrevet had, aan diepzeeduiken deed, haar auto zelf repareerde. Een hartstochtelijke pianiste. In de laatste jaren van haar verblijf daar, 56, 57, begint ze een beetje naam te maken als fotografe. Vriendelijk, maar heel gesloten. Antecedenten onbekend. En er werd ook niet naar gevraagd. In 1957 reist ze haar dochtertje achterna. In haar geboortestad Rotterdam moet ze opnieuw beginnen. Ze doet allerlei fotografische klussen. In precair financiële omstandigheden, zoals ze haar hele leven is geweest. De woningnood dwingt haar om bij haar moeder in te trekken, die ze dan ruim 20 jaar niet meer heeft gezien. Haar vader is inmiddels overleden. Het zijn de enige jaren waarin ze met haar dochter, inmiddels 17, een min of meer geregeld leven leidt. Onze verslaggeefster besluit toch maar naar Frankrijk af te reizen. Durant tout le voyage, nous serons à votre disposition pour votre information et votre confort. Attention à la fermeture automatique des portières, le train va partir. Zaterdagmorgen, vroeg. De trein verlaat Parijs op weg naar Yvetot bij Le Havre, waar de dochter van Fanny Schoonheid op me wacht. Ik heb het gevoel dat ik nu al weken met een puzzel bezig ben. En het is net alsof ik de rand heb gelegd en of ik een deel van de tekening kan zien. Maar alsof het hart of zo ontbreekt. Het hart van de tekening bedoel ik. Alsof ik niet echt tot de kern kan doordringen. Het gevoel dat het bij die speurtocht telkens zo is gegaan, dat ik dacht van nu kom ik er heel dichtbij. Nu ontmoet ik iemand die me precies kan vertellen wie Fanny was. Waarom ze besloot om in 1935 naar Spanje te gaan. Om in 1936 met de wapens in de hand deel te nemen aan de gevechten in Spanje. Waarom ze, vermoed ik althans, 3 jaar in Spanje is gebleven en in het leger heeft gevochten. Iemand die me kon vertellen waarom ze naar San Domingo was gegaan. Waarom ze van San Domingo weer naar Curaçao was gegaan. Iemand die me kon vertellen wie nou toch precies meneer Lopez was, waar ze mee getrouwd is en waar ze dus een dochter van heeft. Wat er met meneer Lopez gebeurd is. Iedere keer zo'n gevoel van, nu heb ik die persoon gevonden die me een deel van het leven kan vertellen. En iedere keer weer het gevoel dat er grote stukken aan ontbraken. En soms bij mezelf het gevoel van, wat doe ik eigenlijk? Zou je de doden niet gewoon met rust laten? Als ze zelf er geen behoefte aan heeft gehad om de wereld te laten weten wie ze was of wat ze gedaan had. Waarom zou ik het dan moeten doen? Een vriendelijk huis in Normandië, waar we ons 24 uur opsluiten met de enige koffer met foto's en documenten die Fanny heeft nagelaten. Dochter en schoonzoon bevestigen het beeld van Fanny's geslotenheid. Mama was ik ook niet, hoor. Maar wat heb ik? Ze is haar man eruit zag. Maar je wist dus absoluut niet dat je moeder officier in het Spaanse leger is geweest. Nou, daar kan ik me niets van herinneren, nee. Dat hoor je niet voor het eerst. Ik heb nu eigenlijk opgevangen. Ik had eigenlijk altijd opgevangen en gedacht dat ze dus oorlogscorrespondente was. Dat heb ik ook tegen mijn vrienden gezegd zo. Toen ik het wist, want ik weet er verder niets van. Ja. Want ik bestond helemaal nog niet. Dus, en ze heeft nooit iets daarover verteld. Het blijkt dus uit die papieren van dat dossier van Buitenlandse Zaken... blijkt dus dat ze officier in het Spaanse leger was. Ah, nou ja, goed. Dat zullen we dan maar aannemen. Ik was er niet bij, dus ik kan niet tegenspreken. Ik heb dus van verschillende mensen gehoord dat ze ook heel goed kon schieten. Ook dat nog? Ja. Oh. Ja, je hebt van die mensen als iets aanpakken, dan kunnen ze het goed. Was ze wel zo'n Want, ja, ja. Ze heeft dus enige dingen laten weten. Ze kon dan moeilijk helemaal niks zeggen. En dat... stelde ze erg simpel voor. Ze werkte bij de NRC in Rotterdam. En voor de krant is ze naar Spanje gegaan. Nooit duidelijk uitgelegd of het journalistiek puur was of ook als fotografe. En haar aanwezigheid in de Spaanse burgeroorlog was dus in verband met haar werk... Waar dus nu, wat ze ook nooit duidelijk heeft laten uitkomen... is dat ze partij gekozen heeft of voor de een of voor de ander. In feite weten wij niet wat ze in Spanje deed. Oh, dat verbijstert me echt. Ik bedoel, dat ze... Meen je dat echt? Dus nooit duidelijk gezegd van... Nee, nooit. Dat ze voor de Republiek... Nooit. Nee, nooit. Nooit. Voor ons was alles duister. Het was gewoon... In andere gesprekken, inderdaad, heeft ze dus wel duidelijk laten merken... dat ze dus tegen Franco was. Maar ze heeft dus nooit gezegd dat ze tegen iemand zijn en voor een ander... dat zijn voor mij twee verschillende dingen. En ze heeft dus inderdaad later in andere gesprekken wel duidelijk laten blijken... dat ze dus tegen Franco was. Conclusie is natuurlijk te trekken, maar niet dat ze dus aan de andere kant werkelijk gestreden heeft. Tegenover Jan? Nee, ook nooit. Ik heb ook nooit bij deze burgeroorlog stilgestaan. Ik heb er eigenlijk nooit... Nee. En ze vertelde sowieso nooit wat. Zelfs als je wat vroeg, dan moest je eruit trekken. De koffer. Toch meer documenten dan verwacht. En boordevol tegenstrijdige informatie. Het geboortebewijs van Marisa bijvoorbeeld... Fanny doet pas in 1943, 3 jaar na de geboorte van haar dochter, aangifte. Haar getuigen zijn 2 anonieme Dominicaanse kantoorbedienden. Ze heet in het document Weduwe Lopez, maar er is geen overlijdensakte. Dochter Marisa is eerst op 25 april geboren, maar dat wordt gewijzigd in 1 april. Dan is er het dagboekje van vriendin Ton van der Spiegel. Parijs, 25 tot 30 november 1938 staat erboven. En het begint... Eind oktober 1938 kregen we bericht van Van dat ze naar Parijs ging... en of we haar daar eens konden opzoeken. Foto's van Fanny in streng, donker, tailleur, hoedje op het hoofd. Ze is in Parijs om haar vliegbrevet te halen. Ze heeft contacten met een groep in Toulouse... die zich kennelijk ook met vliegen bezighoudt en... Met een van hen, Georges Vienna, gaat ze misschien trouwen, gaat het dagboek verder. De verbazing ten top, want Fanny was toch al getrouwd met Lopez? Het dagboekje geeft geen uitsluitsel. Wel 7 pagina's lang over de inhoud van het Louvre. Om te eindigen met... En toen was het afscheid er weer. Voor hoe lang? Misschien voor goed. Want 19 januari 1939... kan ze via Toulouse weer naar Barcelona teruggaan... wat nu herhaaldelijk gebombardeerd wordt. Voor 2 dingen is ze bang. Voor verbranden en voor het blind geschoten worden. Verder voelde ze zich bereid tot alles. 13 januari haalde ze haar acrobatiebrevet. Toch haar doel bereikt. Bravo, Van. Mogen je gespaard blijven. En dan bevat de koffer de enige brief van Fanny Schoonheid zelf. Gericht aan Ton en haar man Henk... de latere pleegouders van Marisa. Geschreven in een bijna geheimtaal... maar duidelijk genoeg om te begrijpen... dat ze haar vliegbrevet in opdracht haalt. Parijs, 4 januari 1939. Het was weer helemaal mis hier. Die centenbaas was hier en ik was zo blij... omdat ik dat geld zou krijgen. Hij had immers ook gezegd dat ik de vliegcenten maar moest aanspreken... en dan naar Barcelona gaan. Donderdag om 12 uur ging ik naar het hotel... En hij was weg. Vrijdag ging ik vliegen en kon dus niet meer op tijd daar zijn. En de vliegcenten waren al bijna op... omdat ik het hotel betaald had dat al 2 weken ten achter was. Ik ga er 's avonds heen en hij is helemaal verdwenen uit Parijs... zonder iets te zeggen en zonder geld achter te laten. Toen moest ik aan de laatste centen beginnen van jullie, zonder enig idee wanneer die centenbaas terug zou komen en ook niet waar die andere Spanjaard zat die wat had kunnen lenen. Toen ben ik als een bezetene gaan zoeken naar alle straten die beginnen met H en eindigen met O, want dat is de straat van de Spanjaard. Ik was er een keer vluchtig doorgereden en ik wist dat het naast een winkel met wijnflessen voor de ramen was en dat het ver weg was. Enfin, ik heb hem gevonden en alles bij elkaar 1000 francs gekregen. Daar gaan dus 400 af voor vliegen en 250 voor de kamer. En dan moet ik maar zien hoe ik daarmee het brevet krijg. Hier nog een tijd leef en dan naar Barcelona kom. Want de man betaalt het uit zijn eigen zak, omdat hij orde had gekregen om het terug te sturen, omdat het te lang duurde. Toch heb ik weer meer moed gekregen. Misschien de moed der wanhoop, maar enfin, ik kom er toch. Brave lieden, wanneer gaan we elkaar weer eens zien? Ik ga nu naar de bommenwereld. En om niet al te pessimistisch te wezen, zal ik maar denken dat we er net zo goed afkomen als George deze keer. George Viena, vermoeden we. De man die via Toulouse de contacten onderhield met Spanje. Hij blijkt terug te zijn in Barcelona en ternauwernood aan een bombardement ontsnapt. Haast me Georgie kwijtgeraakt, zei Fanny. De rest van de koffer gaat bijna uitsluitend over Curaçao. Honderden lang niet onverdienstelijke foto's, een deel persfoto's, een deel kiekjes. Veel tochten op zeilscheepjes en stapels koninklijke huisfoto's die een symbolische betekenis krijgen, alsof het haar uiteindelijk toch gelukt was zich een stabiele plaats in de maatschappij te veroveren. Nous vous rappelons qu'une vente à emporter est à votre disposition en voiture numéro 8, située en tête de ce train. Nous vous remercions de votre attention. Bon voyage. Zondagmorgen, terug in het boemeltreintje van Le Havre naar Parijs. En in mijn tas een foto van Fanny Schoonheid. In het uniform van het Spaanse Republikeinse leger. Ik ben nog wat overdonderd van alle indrukken. Op mijn netvlies nog beelden van enige honderden foto's die ik in de loop van 24 uur gezien heb. Een uiterst merkwaardig leven van deze Fanny Schoonheid. Wat er nou precies in de jaren 38, 39, 40, 41, 42 met Fanny Schoonheid is gebeurd, kan ik niet achterkomen. Marisa bleek gelukkig niet verbaasd toen ik haar vertelde dat ik het verhaal over haar vader toch een wat wonderlijk verhaal vind. Eigenlijk bevestigde ze dat alleen maar en zei dat ze dat ook haar hele leven heeft gedacht. Wat misschien wel het meeste indruk op me heeft gemaakt, is dat ze, zowel zij als haar man, zeggen dat als ze Fanny politiek zouden moeten plaatsen, dat ze haar dan ongetwijfeld rechts zouden plaatsen. Marisa, de dochter, vertelt dat ze voor haar gevoel, nou, laten we zeggen met een duidelijk klassebewustzijn, is opgevoed daar op Curaçao. Spelen met slagersjongen was er niet bij. En spelen met die zwartjes, want dat is wel de term die Fanny ook in de fotoboeken gebruikt. Dat, nou, het was niet verboden, maar gestimuleerd werd het ook bepaald niet. Wat me echt verbijsterde was om te bedenken dat Fanny, die zich dus in 1936 in Barcelona onmiddellijk aansloot bij de anarchisten, die daar officier in het leger werd dat tegen de fascisten vocht, om die dus een paar jaar later terug te vinden in San Domingo, in de stad Trujillo, genoemd naar dictator Trujillo, dictatoriaal bewind, die zich daar kennelijk helemaal aangepast had. Een fotoalbum maakt voor haar dochtertje Marisa, maar daarin opmerkingen over de zwarte huisbedienden die toch, nou laten we zeggen, op zijn minst een beetje bedenkelijk zijn. tussen die foto's. Eentje van Henk van Ulsen. Jong. Beetje dromerig op een stoeltje. Die ik al gebeld had. En die mij in het telefoongesprek toch niet de indruk gaf van Fanny als koloniale dame daar op Curaçao. Henk van Ulsen. Schoonheid, hè? Ik heb een beetje over nagedacht. Ik herinner me een wat ouderwets gezicht. Ja. Golfjes haar. Ja. Een beetje een gezicht wat bij, een beetje bij Duitse impressionisten hoort. Mm-hmm. Ze had een Duitse moeder. Ja, ze had iets onzegbaar Duits aan zich. Ja, ja. Dat heb ik pas later gerealiseerd. Ja. Ik heb haar nooit anders gezien dan alleen. Ze fotografeerde. Ja. Wezenlijk contact heb ik nooit diep met haar gehad. Nee. Alleen achteraf heb ik het gevoel dat zij heel veel meer begreep dan er überhaupt werd gezegd. En dat is ook eigenlijk in die Curaçaose gemeenschap die een kleine, even hypocriete als opportune gemeenschap was. Ja. Dat ze zich daar gewoon staande hield door zich als niet te zeer te bemoeien met en een beetje zichzelf te blijven en de mooie dingen ervan te ervaren. Ja, misschien een moeilijk te beantwoorden vraag, maar was het iemand die op jou een gelukkige of een ongelukkige indruk maakte? Weemoedige. Maar niet ongelukkig. Niet onblij. Kijk, het is intelligent was om alleen maar droevig te zijn. Ja. Dus dat, ik herinner me iets met een lichte weemoed en een lichte ironie in de ogen. Maar niet onvriendelijk en niet een warme uitstraling herinner ik me. Inmiddels is bericht binnengekomen van de politie op Curaçao. Fanny kwam daar aan eind 1947, voorzien van tijdelijke reispapieren die haar wegens dringende omstandigheden waren verstrekt door de Nederlandse consul in de Dominicaanse Republiek, Faber. Het lukt om hem op te sporen. Hij woont er nog steeds en is 86 jaar. Hij herinnert zich Fanny uitstekend. We willen weten wat die dringende omstandigheden waren. Politieke? Nou, ze deed niet aan politiek. Onder Trujillo deed niemand aan politiek. Nee. Maar ze heeft ze een keer onvoorzichtig uitgelaten. En toen werd ze dadelijk ingepikt door de Secret Service. En toen zat ze, ik geloof, in een plaatsje in San Cristobal, waar de vrouwengevangenis is. En omdat ik hier veel relaties had, had ik er haar dadelijk uit. Op conditie dat ik haar dadelijk weg zou sturen. En dan vertelt Faber iets wat de laatste grote vraagtekens oproept. Hij meent zeker te weten dat Fanny in 1939 en mogelijk ook nog later in Frankrijk in een kamp heeft gezeten. Fanny was in juni 1939 in Rotterdam, waar ze een laatste poging deed een Nederlands paspoort terug te krijgen, maar dat lukte niet. Het kan zijn dat ze terug in Frankrijk is gearresteerd omdat ze illegaal werk deed voor Spanje. Maar het kan ook dat ze sowieso vogelvrij was omdat ze statenloos was. Er is een agendaatje van Fanny van 1939. Het staat vol met afspraken, Franse hulporganisaties, namen van bekende Nederlandse communisten en intellectuelen. Daartussendoor staat om de dag van 12 tot 2 piano. Na juni houden de aantekeningen op. Ligt in die tijd in het kamp de reden voor haar later zwijgen? Waar is haar vriend George gebleven? Heeft ze Lopez verzonnen of was dat soms de verzetsnaam van George? Is ze in het kamp zwanger geraakt? Faber meent van wel. Mevrouw, ik heb nooit iets geloofd van die Lopez. Ik heb daar nooit iets van geloofd. Ik hoorde wel hoe het in die kampen in Frankrijk toeging. Ziet u? Dus ik kan met een vent geslapen hebben die ze helemaal niet kende. En ik heb in de tijd hopen brieven geschreven naar alle steden waar zij zei dat hij heen had kunnen gaan. En ze hadden nooit van hem gehoord. Dus ik heb een idee dat zij dat maar zei, omdat het een beetje akelig was om niet te kunnen zeggen van wie het kind was. Maar ik geloof nooit dat zij werkelijk getrouwd is geweest. Tot zover het spoor en de legendarische Fanny Schoonheid. Ja, het spoor hoorde je inderdaad. En zo, na het nieuws van 3 uur, krijg je Een nieuwe aflevering van Zimmerman in Space. En natuurlijk ook nog een aflevering van de Jordcast. Dit is het journaal van 3 uur. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 3 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Voor Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt, wordt het wat makkelijker gemaakt naar ons land te komen. Het kabinet gaat de procedures versoepelen vanwege de urgente situatie in het land, schrijft het demissionair kabinet aan de Kamer. Er staat in de brief dat het kabinet zich ernstige zorgen maakt over de situatie van Afghanen die voor Nederland of bondgenoten hebben gewerkt. Voor het eerst in 50 jaar zijn er meer vacatures dan werklozen. Voor elke 100 werklozen stonden 106 vacatures open in het tweede kwartaal van dit jaar, zegt het CBS. De krapte op de arbeidsmarkt nam al voor corona structureel toe, maar de virusuitbraak leidde tot een extra krapte. Zo is er een tekort aan arbeidsmigranten die tijdens de pandemie terug zijn gegaan naar Oost-Europa. Duitsland wil tot 600 militairen inzetten om Duitse burgers en bedreigde Afghanen uit het land te evacueren. Het zou gaan om medewerkers van NGO's, journalisten en mensenrechtenactivisten. Maximaal 10.000 mensen. Afgelopen avond landde een eerste vliegtuig vanuit Duitsland in Kabul, nadat het was vertraagd doordat de landingsbaan vol met mensen stond. Toen het weer opsteeg waren er volgens de Duitse krant Bild slechts 7 mensen aan boord die op de officiële evacuatielijst staan. Hoeveel mensen er in totaal in het vliegtuig zaten is niet duidelijk. President Biden heeft in een toespraak op de Amerikaanse televisie zijn besluit verdedigd om uit Afghanistan te vertrekken. Volgens hem was het niet in het Amerikaanse belang om daar te blijven. Hij gaf toe dat de machtsovername door de Taliban sneller kwam dan hij had verwacht. Maar de schuld daarvan legt hij volledig bij de Afghaanse regering en het Afghaanse leger, bij wie de wil om te vechten ontbrak, aldus Biden. Het weer, vooral in het noorden van het land, een paar stevige buien, mogelijk met onweer. Vanmorgen wisselvallig en vandaag hooguit 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Jacob de Vries. Een hele goede nacht, 2:02. En je luistert naar de nacht van NPO Radio 1 met tot 4 uur focus. En straks Stefan hier met Gaan. Ja, dit uur hoor je weer de beste podcast van onze zender. We beginnen gelijk goed. Niemand bij NPO Radio 1 weet zoveel van de ruimte af als onze eigen Hans Zimmerman. Ja, in zijn podcast Zimmerman in Space neemt hij je wekelijks mee op een buitenaardse reis. En deze week doet hij dat niet alleen. Samen met Edda Heinsman vertelt hij je alles over ruimtepuin. Today a new moon is in the sky, a 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket. 500 miles up, the artificial moon is boosted to a speed counterbalancing the pull of gravity and released. Er is bijna geen plek meer te vinden waar de mens geen sporen achterlaat. De aarde is een reusachtige vuilnisbelt. De oceaan is een immense plastic soep. Ook de ruimte is niet meer veilig voor menselijk afval. Oude raketonderdelen, afgedankte satellieten en nu zelfs een Tesla. Miljoenen stukjes ruimteafval zwerven met duizelingwekkende snelheid in banen rond de aarde. Maar is dat erg? Op zich is er heel veel ruimte in de ruimte, dus een botsing komt niet vaak voor. Maar als het een keer misgaat, gaat het ook goed mis. Leidt een steentje tegen je autoruit tot een eenvoudig barstje, een satelliet kan erdoor ontploffen. En elke botsing maakt de hoeveelheid ruimteschroot alleen maar groter. Duizenden fragmenten van zo'n uiteenspattende satelliet die op hun beurt als dodelijke projectielen door de ruimte vliegen. Edda Heinsman praat met astronaut André Kuipers. Rook iets met Jos en we vliegen naar de ruimte net als... André Kuipers, André Kuipers, yeah. Zie, er is nog leven in de ruimte, ik ben. André Kuipers, André Kuipers, yeah. Zie, er is nog leven in de ruimte, ik ben. André Kuipers, André Kuipers, yeah. Zie, er is nog leven in de ruimte, ik ben. André Kuipers, André Kuipers, yeah. Ja, wat er gebeurde in het ruimtestation, we hebben 2 keer een debris avoidance manoeuvre gehad. En dat betekent dat er dus dat er iets in de buurt komt van het ruimtestation. De pizzabox heet dat dan. Hè. Dat is een gebied van 50 kilometer bij 50 kilometer bij 1,5 kilometer. En als daar iets in komt, dan gaan ze kijken van hoe groot is het en moeten we dan uitwijken. André Kuipers vertelt over zijn spannende tijd in het internationale ruimtestation ISS. Wat als er een stuk ruimteschoot te dichtbij komt? Om een botsing te voorkomen moet het ruimteschip dan uitwijken. Het moet tijdelijk naar een andere baan om de aarde manoeuvreren. Een dubie avoidance manoeuvre, daar hoeven wij aan boord niet veel voor te doen. Hè. Beneden sturen ze dat. We weten het wel, want voor een experiment kan het natuurlijk vervelend zijn als je juist gewichtsloos hebt dat de motoren ineens aangaan. En dan gaan kleinere kiks en duw je dan een stukje opzij. Merk je dat dan echt? Je kan het merken, ja. Want je hebt een kleine versnelling een bepaalde kant op. Dus als je weet dat het komt, dan valt het soms op. Hè. Dan kan je kabels zien bewegen of zo. Dan zie je ineens iets, omdat je het ineens versnelt een bepaalde kant op. Dat zie je zeker als we in orbit omhoog gaan. Dat gebeurt ook af en toe, hè. Want het ruimtestation dat heeft toch een beetje weerstand ondervindt het op 400 kilometer. Zeker door die grote zonnepanelen. En die zetten we dan 's nachts zetten we die plat, hè. Dat is meer door de lucht snijden. Maar toch vangen ze wat wind op, zeg maar. Wat luchtdeeltjes nog. En dus per dag zakt het 100 meter. En dan krijg je een zetje. Dat zijn krachtige motoren. En als je dan in het midden van een module hangt, dan schiet je ineens naar de zijkant toe. Dus dat is wel leuk. Maar die debris avoidance manoeuvres zijn hele kleine bewegingjes. Hebben we er 2 van gehad. Het ruimtestation kan dus uitwijken, mits het afval tijdig wordt opgemerkt. Van het uitwijken heb je als astronaut weinig last. Maar het lukt niet altijd om elk stuk ruimteschoot op tijd waar te nemen. En als het stuk afval al opgemerkt wordt, is de baan ervan niet meteen exact bekend. Zodra er iets te dichtbij komt, kun je als astronaut dus maar beter het zekere voor het onzekere nemen. 1 keer konden ze niet goed de baan bepalen van een stuk van een oude Russische satelliet. En dan heb je een conjunction. Dan komen we te dicht in de buurt. Ze weten niet precies waar je dan heen moet. Want je kan wel een bepaalde kant op vuren dan om te ontwijken. Maar als dat de verkeerde kant is, dan schiet je er niet veel mee op. Dus dan moet je in de Soyuz gaan zitten. Het Russische ruimteschip waarmee de astronauten uiteindelijk weer terugkeren naar de aarde. Nou, voor die 3e keer werd het ook wel spannend. Want op een gegeven moment zeiden ze van oké, jongens, we kunnen niet bepalen waar dat heen gaat, het spul. Dus midden in de nacht werden we wakker gemaakt. We moesten alle luiken sluiten. Dat doe je ook nooit. Tussen alle modules de luiken sluiten. In de Soyuz gaan zitten. Nou, 3 man in 1 Soyuz en wij in onze eigen Soyuz. En dan maar hopen dat je Soyuz niet geraakt wordt. Want dat kan natuurlijk ook. En dan is het natuurlijk einde verhaal. Maar als er echt een groot brokstuk de ruimtestation in komt, dan krijg je een rapid decompression. Dat kan in 1 keer heel explosief worden. Want die lucht die wordt eruit gestoten. Dus dat is best spannend. Ja, dan zit je in je stoel en dan, ik ben naar buiten gaan kijken door het raampje met het idee van, misschien zie ik iets voorbij komen. We're standing by for the predicted time of closest approach, which is coming up in just a few seconds. The predicted miss distance, according to the flight dynamics folks in mission control, is expected to be just 250 meters, around 820 feet. So we're standing by now for that time of closest approach. Ik zat toch wel met de gedachte, oké, wat gaat er nu gebeuren? Als er een gat komt, groot alarm, je hoort het meteen, je hoort de knal, want binnen natuurlijk gewoon lucht. Dus je hoort waarschijnlijk de knal, maar misschien ook wel enorme wind die je zou kunnen voelen als die lucht ontsnapt. Moet je snel het luik dicht doen. Nou, dat soort dingen gaan wel door je hoofd. En wat ik ook deed, je mag 1,5 kilo mag je meenemen naar de ruimte, eigen spullen. Kijk, de normale dingen, je tandpasta en kleding en dat soort dingen, die worden naar boven gestuurd. En boeken gaan elektronisch, Maar je persoonlijke spullen, daar heb je een klein koffertje voor, een klein tasje. En daar zitten persoonlijke dingen in, zoals de ring van mijn oma of zo. Weet je, dat, of het eerste science fiction boekje. Of dingen die je voor vrienden en familie hebt meegenomen. Ik heb die toch meegenomen, die Soyuz in. Met het idee van, als het misgaat, dan kan ik terug. Dan heb ik in ieder geval die persoonlijke spullen, die heb ik dan bij me. Dus ik nam het wel serieus, ja. Ik denk, misschien kom ik hier niet meer terug als ik nu die Soyuz inga. Je zit met z'n drieën in zo'n capsule. Ja, je hebt het er wel over. Ik vroeg nog aan de commandant, moeten we het luik niet vast dicht doen en zo? En dat was niet de opdracht. Dus blijkbaar vinden ze het, het is niet nodig om je ruimtepakkel aan te hebben of het luik dicht te doen. En dan gaan er dan vanuit dat je genoeg tijd hebt om dat alsnog te kunnen doen. Maar we hebben het er zeker wel over. En vraag van, ja, welke kans, hè? Ze hebben een kans om het te zien. En, dus dat soort dingen, daar praat je wel over. Ja, klopt. And flight directors indicating that the time of closest approach has come and gone. No impact with this unknown piece of space debris, which is of an unknown size. And he has told the flight control team to stand by before directing the Soyuz crew to egress their respective vehicles. Ja, uiteindelijk krijg je dan dat het gevaar voorbij is. Er komt een signaal, oké, jongens, het is voorbij. En jullie kunnen er weer uitkomen. Het gebeurt niet vaak, dus het is een zeldzaam en spannend verschijnsel. Ja. Hoe denkt André over het ruimtesgrootprobleem? In het verleden dachten we, ach, ruimte is groot genoeg, maakt het uit. Er is veel ruimte in de ruimte. En dat is ook zo. Zeker hoe ver die van de aarde komt, hoe meer ruimte. Dus op grote hoogte valt het mee. Alleen, er komen inderdaad veel satellieten. Dus het begint vol te worden bijvoorbeeld in een geostationaire baan. Op 36.000 kilometer. En communicatiesatellieten die draaien daar rond. En daar heb je natuurlijk al een beetje opstoppingen. Afhankelijk van de soort satellieten vind je ze ook op 20.000 kilometer. Vanaf navigatiesatellieten en lager voor de aardobservatiesatellieten. Het ruimtestation op onze hoogte, 400 kilometer, zit niet zoveel. Maar ja, er is toch wel wat ruimtepuin. En dat wordt dus meer. Het probleem is ook, je hebt grote satellieten. Ja, en als die een botsing krijgen, krijg je heel veel puin erbij. Maar tegenwoordig, en een ander probleem, de satellieten worden steeds kleiner. Dat is een hele mooie ontwikkeling. Dat betekent dat je heel makkelijk een satelliet kan lanceren. Alleen, dat is wel allemaal potentieel ruimtepuin. Dus dat betekent dat je wel hele goede regels moet gaan opstellen. Dat als je satelliet niet meer werkt, dat je hem of terugstuurt en verbrandt, of dat je hem weg kan sturen naar een graveyard orbit. Een graveyard orbit is een hoge baan rond de aarde waar een satelliet naartoe wordt gebracht om minder gevaar te zijn voor andere satellieten. Er bestaat trouwens ook een grafplaats voor ruimteschepen op aarde. In de buurt van Nieuw-Zeeland, waar alleen zeeflora en fauna er hinder van ondervinden, zijn de afgelopen decennia bijna 300 ruimteschepen in zee gestort. Er moeten duidelijk regels komen. En het moet ook bewaakt worden. Er moet een soort orbital police komen die daarvoor zorg draagt dat iedereen zich daaraan houdt. Dat grote objecten worden teruggehaald. De ESA die wil dat ook. Een grote satelliet zoals Envisat willen ze gaan terughalen bijvoorbeeld. Ja, dan moet je kijken naar welke technieken. Afremmen met laser, met netten of een raketje erheen sturen om af te remmen. Er zijn allerlei ideeën over. Hoeveel van het ruimteafval is er nu precies? We hebben duizenden satellieten in de ruimte. En het ruimteafval, dus ontplofte dingen en dat soort zaken. Ja, dat is immens. Het zijn, 23.000 stukken die we kunnen volgen met radar. En dan is het 500.000 stukken die groter zijn dan 1 centimeter of zo. En heel veel spul dat nog kleiner is. 100 miljoen groter dan een zandkorrel. Ja, dat kan je allemaal niet eruit halen. En er zijn natuurlijk scenario's waarbij het zo vol wordt dat je onderlinge botsingen krijgt. Alles wat laag hangt, dat komt uiteindelijk wel terug. Er is toch altijd een beetje weerstand, dus dat verbrandt uiteindelijk wel in de atmosfeer. Maar ja, een beetje hoger, dan blijft het daar gewoon. We moeten dus, om te zorgen dat het niet te vol wordt, moeten er duidelijke regels komen. En je kan niet zeggen van, ach ja, weet je, ik stuur gewoon meer satellieten, het maakt niet uit of ik er een verlies. Nee, het maakt misschien niet uit voor dat bedrijf, maar het is wel een stuk ruimtepuin dat iemand anders tegen zijn eigen satelliet aan kan krijgen. Of erger, een bemand ruimteschip dat daardoor geraakt wordt. Dus het is een serieus probleem aan het worden. Het is nog helemaal niet zo lang geleden dat de ruimte compleet schoon was. 60 jaar geleden is de ruimte leeg, geen spoortje van de mens te bekennen. Pas in 1957 sturen de Russen 's werelds eerste kunstmatige satelliet de ruimte in, de Sputnik. Deze kunstmaan, een soort metalen skippiebal met antennes, cirkelt rond de aarde en zendt piepjes uit die overal ter wereld te horen zijn. Een grote schrik voor zo'n beetje iedereen, behalve de Russen zelf. CBS Television presents a special report on Sputnik 1, the Soviet space satellite. Until 2 days ago, that sound had never been heard on this Earth. Suddenly, it has become as much a part of 20th century life as the whir of your vacuum cleaner. It's a report from man's farthest frontier, the radio signal transmitted by the Soviet Sputnik, the first man-made satellite as it passed over New York earlier today. Dr. Franklin, can you tell us where the Sputnik is now and how it's moving? Right now it's north of Auckland, New Zealand, and moving southeast. Well, it looks as though it'll be missing the United States on this trip. That's quite correct, it will. But it does come over here periodically, doesn't it? It comes over here at least twice a day and maybe more. Getting back to this track, is it possible that it is transmitting a code, not just a beep signal for radio listening? Yes, it's quite possible that it's transmitting a code, but we don't realize what the code is, of course. Well, Dr. Newell, what about the vital question that everybody is thinking about? Why and how did the Russians beat us to the draw? Was it a surprise to you that they got there first? Well, it was something of a surprise, and naturally, since this generates a certain amount of scientific rivalry, something of a disappointment to us, but this does not lessen our admiration of what the Soviets have done. Astronoom Kees de Jager gelooft het bijna niet als hij in 1957 verneemt dat de Russen die eerste satelliet de ruimte in hebben gekregen. Rotermond raast om die eerde, leest hij in een Duitse krant. Edda Heinsman praat met Kees de Jager. Hadden de Russen de Sputnik gelanceerd. En heel het Westen stond op zijn achterste benen. Die Russen zijn ons voor, de Amerikanen vooral. Toen begon de Oost-West-ruimteoorlog, zou ik maar zeggen. En 1-2 dagen later, dan zag je zo'n klein lichtend puntje langs de hemel gaan. Het was eigenlijk niet eens een satelliet die we zagen. Het was het laatste stuk van de raket. Het was een bijzondere tijd, hoor. Elke avond gingen we naar buiten. Daar gaat hij weer, hoor. En een maand later werd er weer een Sputnik gelanceerd en er zat een hondje in. En in het begin van het jaar erop kwam de eerste Amerikaanse explorer, omdat de Amerikaan toch ook niet achter wilde blijven. Late evening, Friday, January 31st, 1958. The countdown to Explorer 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fire command, fire command. You can send this off to the secretary that our satellite is definitely on orbit. Dus die ruimterace die begon in volle omvang te komen. Wat je bijvoorbeeld ook ontdekte, wat men toen ontdekte, was dat om de aarde heen een grote gasmassa is, elektrisch geladen gas. En toen kwam Van Allen, die zegt dat moeten aparte gordels om de aarde zijn. Nu moeten Van Allen gordels genoemd worden. Maar de Russen hadden ze ook al gezien, maar hadden niet begrepen wat ze zagen. Ja, dat kan gebeuren. Zo werkt wetenschap, hè. Als je je TomTom gebruikt, dan gebruik je ook satellieten die om de aarde vliegen. Je zit in je auto en de stem zegt... Nu links afslaan. En dat is zoiets eenvoudigs, wat iedereen nou gebruikt. Met de Sputnik is het hek van de dam. De Russen en Amerikanen lanceren satelliet na satelliet en ook ons land kan niet achterblijven. In 1974 lanceert Nederland haar eerste satelliet. En die werd ANS genoemd. Waarom? Astronomische Nederlandse satelliet. Maar ja, na een tijdje toen zei de regering, nou mooi. En nou stoppen we met het besturen van de ANS, met het opname van gegevens. Want we hebben al gezien, de Nederlandse industrie kan een satelliet bouwen. We kunnen besturen vanuit de... We kunnen zeggen dat je die metingen moet doen, dat die metingen moet doen. En dus we hebben altijd bereikt wat we bereiken. Maar wij hadden net een grote ontdekking gedaan. En we vonden het doodjammer als dat ding nou stilgezet werd. Hè. Toen ben ik naar Den Haag gegaan en heb ik gesproken met staatssecretaris Klein. Ik zeg zo en zo. Hij zegt ja, ik uitgelegd dat we het toch erg belangrijk vonden om nog een tijdje door te kunnen gaan. Toen zei Klein tegen me, eigenlijk heb je gelijk, maar ik ben een politicus. Ik kan niet eerst nee en dan ja zeggen. Toen zei hij, tenzij er iets veranderd is. Ik zei, ja, we hebben een grote ontdekking gedaan. We hebben de bursters ontdekt. Een burster, ook wel X-ray burster, is een dubbelster die veel straling uitzendt in het röntgengedeelte van het elektromagnetisch spectrum. We gaan door, zegt Klein. Ik kreeg een hand van hem. En toen kon nog een aantal maanden doorgaan tot de satelliet op was en in een lage baan kwam en op de aarde terecht viel. Veel satellieten en oude raketonderdelen die in een baan rond de aarde cirkelen, vallen in de loop van de tijd vanzelf terug richting aarde. Het meeste van dit ruimteafval verbrandt voordat het de aarde bereikt. Alleen een enkeling is daar niet blij mee. We hadden een instrumentmaker bij ons in Utrecht. Die zei, ik kan dat niet verwerken dat ik mijn best doe om een mooi instrument te bouwen dat op het laatst verbrandt. Ja, toch moet het zo gebeuren, zo gaat dat. Toen die satellieten voor het eerst werden gelanceerd, toen zeiden we, Millard, mijn professor, was een taalpurist. Er moet een Nederlandse naam voor komen voor die satellieten. Nou, kunstmanen. Hij kon niet zoveel meten. Hij kon om de aarde heen cirkelen. Maar ja, daarmee kon je toch meten dat hij in de loop van de weken en maanden lager en lager kwam, omdat hij tegengehouden werd door de lucht. En daarmee wist je meteen hoe de luchtdichtheid was op die hoogte. En dat was volkomen onbekend voor die tijd. Dus hij heeft toch iets over de atmosfeer op 200-300 kilometer hoogte kunnen leren. Wat verwacht Kees de Jager voor de toekomst? Ik denk dat we nog veel meer zullen ontdekken. Mensen kunnen veel, veel knapper dan je denkt. Maar wat we gaan ontdekken, ik zou het niet weten. Ik hoorde een paar weken geleden, was ik ook op een congres, en daar hoorde ik Steve Hawking. Die zegt, we moeten iets bedenken. We zullen iets gaan bedenken, zei hij. Heel gedecideerd. Waarbij we tot lichtsnelheid kunnen wegvliegen en wij in een mum van tijd van de ene planeet naar een ander sterrenstelsel kunnen vliegen. Of hij gelijk heeft, weet ik niet. Ik ben niet hevig aan het overdrijven. Maar ja, ik heb wat meer gedacht dat we overdreven en dat we toch meer konden dan we kunnen. Ja. We kunnen altijd meer dan we denken. Een bijzonder voorbeeld van hoe de mens de ruimte heeft vervuild is het Westford Needles Project. In de jaren 60 zoeken de Amerikanen een manier om beter te communiceren via de radio. Daarvoor bedenken ze dat het handig is om honderdduizenden kleine naaltjes in een baan om de aarde te brengen. De naaltjes werken als een soort spiegeltjes en kaatsen het signaal terug naar aarde. Het project roept vele vragen op, ook in Nederland. Inmiddels, ruim 50 jaar later, zweven er nog ongeveer 40 naaltjes in een baan om de aarde. Starting in 1961, the US military tried to launch hundreds of millions of tiny copper needles into space to create a reliable boost for their communication systems. They called it Project Westford. At the time, if the US wanted to send long-range messages to their allies on the other side of the Atlantic, they had two main options. They could send them through undersea cables or by bouncing radio signals off of the ionosphere. So the US military wanted a system that was reliable and beyond sabotage. They decided that if the ionosphere wasn't reliable for sending messages, well, they'd just make something that was. And so Project Westford was born. The idea was to launch 480 million copper needles into space, where they would fill the orbit they were placed into, creating a ring. The needles were each 1.28 centimeters long and about as thin as a human hair. The needles transmitted radio signals much more reliably than our natural ionosphere, and it would have been pretty tough for the Soviet Union to go up there and destroy the ring. So if the test was successful, and the idea worked, why aren't we constantly bragging about our awesome metal space ring? Well, the main reason is that satellites became a thing pretty soon after that, and they were a way better solution than Project Westford. Satellites are easier to put into orbit, they can transmit and relay a much wider range of microwave and radio wave signals, and can be actively controlled and pointed at different things. Als het op lage hoogte is, dan uiteindelijk komt het allemaal weer terug. Dus ik denk dat we het nu niet meer zullen zien. De Sputnik kwam natuurlijk ook terug. Sputnik 1 draait 1440 keer rond onze planeet om vervolgens na 21 dagen in de atmosfeer op te branden. Maar je moet inderdaad heel erg oppassen met wat je de ruimte instuurt. Want als het er eenmaal is, zeker ver weg van de aarde, dan blijft het daar. En nu die Tesla? Ja, ik vind het een slecht idee. Ik vind het een goedkope reclamestunt. En dan denk ik van ja, als je dan toch een raket lanceert, hele goede raketten overigens. Hè? Want ik bedoel, wat SpaceX doet, ik vind het fantastisch. Krachtige raketten en zo gaan we vooruit. En NASA moet zich even achter de oren krabben van hoe. En dat is ook het idee waarom bedrijven het gaan doen, omdat die efficiënter zijn. Ja, maar als ze dan toch iets lanceert, denk ik, stopt er dan iets nuttigs in. Waar we wat aan hebben. Een auto. Een auto heeft wielen die hoort te rijden op een oppervlakte. En niet als reclamestunt in de ruimte te brengen. Maar hij kan geen kwaad. Ik bedoel, hij gaat ver weg. Maar ik vind het eigenlijk een beetje minachtend tegenover de ruimtevaart. Ik vind ruimtevaart veel te belangrijk en te bijzonder om het als voor reclamedoeleinden te gebruiken. Kijk, je kan natuurlijk ook zeggen van ja. Dat is een eerste lancering, daar zit risico aan. Dat hebben we zelf ondervonden bij de ESA. We hebben toen de eerste Ariane 5, dachten we, nou, die gaan we meteen gebruiken om cluster te lanceren. Vier satellieten die zeg maar het zonneweer en gingen meten tussen de zon en de aarde enzovoort. Prachtig project. Ja, en die raket ontplofte. Ja, en dan ben je wel meteen vier hele kostbare satellieten kwijt. Dus ik begrijp wel het argument om niet iets al te kostbaars in je eerste lancering te stoppen. Maar toch denk ik dat je ook, ja, je had ook het nuttige satelliet de ruimte in kunnen sturen die echt wat kon meten en zo, in plaats van een auto. Ja, ja, al had hij maar een paar instrumenten aan boord om wat metingen te doen. Ja, vind ik wel. Ik vind het getuigen van van minachting van de ruimtevaart en het serieuze werk wat we ermee doen. Elon Musk, oprichter en CEO van SpaceX, legt uit waarom hij een auto met de eerste Falcon Heavy heeft gelanceerd. It just has the same seats that like a normal car has. It's just literally a normal car in space, which I kind of like the absurdity of that. I mean, it's kind of silly and fun. You know, silly fun things are important. And normally for a new rocket, you know, they'd launch like a block of concrete or something like that. I mean, that's so boring. And I think that's just the imagery of it is something that's going to get people excited around the world. And it's still tripping me out. SpaceX doet ook juist veel om de ruimte schoner te houden. Met groot succes landen raketten van SpaceX na gebruik terug op aarde. Het idee van hergebruik was natuurlijk al heel oud. Dus de Space Shuttle, daar kwamen de boosters ook van terug. Die landden een parachutes in de oceaan en die werden met boten opgehaald. Ik ben op zich geen expert in raketten, maar dat lijkt me iets gunstiger om dat te doen. Want nu moet je brandstof meenemen, dat is een hoop gewicht. Dus je moet brandstof meenemen om weer te kunnen landen. Die opduwraketten, die boosters van de shuttle, die werden gewoon met boten uit zee gehaald en weer hergebruikt. Dus, maar ik vind het wel heel knap. Ja, dit is natuurlijk een prachtige manier om dingen te hergebruiken. Zelfs de Dragon, hè, het ruimteschip wat als vrachtschip naar het ruimteschip gestuurd wordt, die wordt ook weer hergebruikt. Dus het wordt een heel groot deel van die raketten hergebruikt. Dat is natuurlijk een mooi streven. Ik vraag me af of het echt goedkoper is dan iets nieuws bouwen. En lichter en goedkoper te bouwen. Dan dat je meer brandstof meeneemt om het terug te laten landen. Maar technisch is het natuurlijk fantastisch. Ik heb veel bewondering voor SpaceX. Ik ben er geweest in die fabrieken. Oh, dat lijkt me echt heel tof om daar een keer rond te lopen. Hoe is dat? Ja, heel bijzonder. Het zijn gewoon lopende banden waar raketten worden in elkaar gezet. Ik zag die modules van SpaceX. Er zaten al raampjes in, weet je. Die gaan straks mensen ook lanceren. En jonge mensen met veel verantwoordelijkheid. En ja, dat werkt wel als een trein, hoor. Ze doen het wel, hè. Er zijn een heleboel initiatieven die zijn onzin. Dat werkt niet, maar SpaceX is echt. Die bouwen echte raketten, die sturen echte ruimteschepen en het werkt ook nog allemaal. Dus ik heb grote bewondering daarvoor. De plannen zijn soms een beetje ambitieus. Hè, want meteen 100 mensen naar Mars sturen en een kolonie beginnen. Met raketten die nog groter zijn dan de Saturnus 5B. Ja, zelfs de zakken van Elon Musk zijn niet oneindig diep natuurlijk. En dat kost heel veel geld en heel veel tijd. Het gaat wel een keer gebeuren allemaal. Maar op de termijn die hij noemt, denk ik dat het iets optimistisch is. Maar het is een kwestie van tijd. We krijgen de vluchten naar Mars, dat gaat sowieso een keer gebeuren. Bemand. En ik denk dat het NASA is samen met ESA. En misschien wel samen met een bedrijf als SpaceX. Privaat-publieke samenwerking. En dat zou interessant zijn. Volgens de laatste cijfers van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA is er sinds 1957 zo'n 7,5 miljoen kilo materiaal de ruimte in geslingerd. Er zijn ongeveer 7500 satellieten in een aardbaan geplaatst. Daarvan zijn er op dit moment nog 4300 in de ruimte. Slechts een derde daarvan functioneert nog. Ruimtepuin met een minimale grootte van 10 centimeter is te volgen met radars vanaf de grond. In de Amerikaanse ruimteafvalcatalogus staan ongeveer 53.000 stuks van dit formaat schroot genoteerd. Volgens modellen lijken er ook nog zo'n 750.000 stuks afval te zijn tussen de 1 en 10 centimeter. En echt miljoenen stukjes afval kleiner dan een centimeter. Hoe ruimen we die troep weer op? Ja, het probleem van ruimtepuin is dat het in allerlei richtingen kan gaan. Met hoge snelheden. Het is niet zo dat alles net als op de snelweg dezelfde kant op gaat en dat je er gewoon makkelijk heen vliegt. Dus dat betekent dat je hele rare banen kan hebben met hoge snelheden. Dus je moet eigenlijk per brokstuk moet je een ruimteschip gaan sturen. Ja, dat is best een klus. En dan... Maar het grote satellieten zou je kunnen doen. Zo'n Envisat. Een enorm ding. Nou, dan kan je inderdaad een ruimteschip heen sturen en dan zeg maar af laten remmen. En dan zou het mooi zijn, ja, als je aankoppelmogelijkheden hebt. Bij voorbaat al, hè. Dus als je dan een raket bouwt, dat je dan al iets erop hebt zitten om hem vast te pakken. Of om aan te hechten, om af te remmen. Of noem maar wat. Er zijn ook ideeën om met laserlicht heel langzaam af te remmen. Ja, dan moet je een reflector hebben of een laserabsorber of hoe je het ook noemen wilt. Zoiets. Dus ja, daar kan je aan denken. Ja, dat is allemaal nog toekomstmuziek. Maar ik denk dat het vooral de verantwoordelijkheid van de mensen zelf moet zijn. Als je een satelliet bouwt, zorg ook dat je hem op tijd terug kan brengen om te laten verbranden. De enige echte Hans Zimmerman hoor je weer met zijn Zimmerman in Space. Breng de tijd op. 3:30 op NPO Radio 1. Meer van Hens vind je natuurlijk via onze website nporadio1.nl. Ryan Hurd en Maren Morris. Chasing After You in Focus op Radio 1. You come over when your wine's all gone. Always catch me when I'm not that strong. Then you wind up staying all night long. Ain't nothing new. Then I wake up with you on my chest. You got a way of making me forget. But girl, with you the answer's always yes. Every time you call. But I know, yeah, I know it's a matter of time. Till you walk back out of my life. Leave me standing here lonely, feeling like a fool. Mm-hmm. Every time say we're done, you come back to the love you were running from. Don't know why I let you, but I do, 'cause I love chasing after you. Mm-mm. Yeah. Listen, wish I could quit you, but it feels too good. If I could turn it off, you know I would, but something passionate. Catch me when I'm not that strong. And then you wind up staying all night long. Ain't nothing new. But I know, yeah, I know it's a matter of time. Till you walk back out of my life. Leave me standing here lonely, feeling like a fool. Yeah, every time you say we're done, you come back to the love. Eerst waren ze bevriend, toen kregen ze verkering. En nu hebben ze een relatie en een kindje zelfs. Ryan Hurd en Maren Morris. Chasing After You. Focus. Het is net 3:30 geweest. Je luistert naar Focus op Radio 1. Desiderius Erasmus was priester, theoloog, schrijver, filosoof, maar bovenal dwarsdenker. Ja, dokter Sandra Langerijs die schreef een biografie over een van onze belangrijkste vrijdenkers. Een zoektocht naar parallellen tussen de opiniemaker van 500 jaar geleden en nu. Ja, Jort Kelder was eventjes afwezig, dus het woord is aan dokter Rosanne Hertzberger. Dag allemaal, leuk dat je luistert naar de Jortcast. Zonder Jort alleen. Vandaag heb ik dienst, dokter Rosanne Hertzberger, met een echte dokterstitel in tegenstelling tot Kelder die dat hier elke week beweert. Rooscast zullen we het maar noemen. We gaan het hebben over Desiderius Erasmus. Filosoof, schrijver, bijbelvertaler, theoloog, wetenschapper. Bovenal dwarsdenker. En Sandra Langerijs schreef een biografie over Erasmus. Kom maar in. Dokter Sandra Langerijs, ontzettend leuk dat je er bent. Je bent historicus en biograaf. Ja. En tegenwoordig, ja, je hebt zo'n monument geschreven. De biografie van Erasmus. En het is een prachtige kaft eigenlijk. Ik ken Erasmus als dat standbeeld dat bij de Laurenskerk staat. Ja. Met die muts. In Rotterdam. Ja. En dat boek. Maar jij presenteert hem eigenlijk als een hele frivole type die afgelopen nacht nog in de nachtclub had kunnen staan. Erasmus heeft tijdens zijn leven al een aantal beroemde en dure kunstschilders, portretschilders in de arm genomen om zichzelf te laten portretteren. Dus hij wilde echt de regie over hoe wij hem zouden blijven zien. En dan laat hij zich als een deftige, beschaafde geleerde afbeelden. Hij schrijft op die portretten aan zijn boeken. Mm-hmm. Hij heeft een hele dure mantel aan en een mooie muts op. Ik wilde als biograaf de regie van Erasmus overnemen. Ik wil niet dat Erasmus het beeld van hemzelf bepaalt. Ik wil dat ik, op basis van bronnenonderzoek, dat beeld bijstel. En ik dacht, dat ga ik meteen op de kaft aan de lezer laten zien. Nou, ik zend meteen een waarschuwing uit. Hier gaan we op een heel andere manier naar Erasmus kijken dan we tot nu toe gewend waren. Dus Erasmus vertelt niet zijn eigen verhaal hier, maar mevrouw Langerijs die vertelt het verhaal hier. Ja, en mevrouw Langerijs met haar eigen preoccupaties, maar ook met haar eigen tijdsgeest en haar eigen perspectief. En haar eigen door de 21ste eeuw aangedreven vragen. Juist. Maar wel op basis van competenties. Hè, daar hadden we het toen vroeg naar mijn promotieonderzoek. Op basis van kennis en competenties die ze dan als professioneel historicus heeft opgedaan. Hè, dat allemaal komt bij elkaar in zo'n biografie als je het goed doet. Vakwerk. Ik krijg dit najaar, heb ik de eer om de Erasmusspeld te krijgen van de gemeente Rotterdam. Gefeliciteerd. Dat is dank u wel. Dank u wel. Ja, het is een enorme eer. En ik vind het ook een enorme eer om zeg maar in de lijn van Erasmus gezien te worden. En hij is ook wetenschapper, opiniemaker en ik hoop en dwarsdenker. Ik hoop dat ook te zijn. En tegelijkertijd dacht ik van een paar weken geleden hoorde ik dus dat ik de Erasmusspeld krijg. Een grote eer. Het Erasmuscomité die heeft mij uitverkoren. En tegelijkertijd dacht ik, Erasmus, wie is dat? Ik bedoel, ik weet wel wie die is. Ik bedoel, alles in mijn stad, Rotterdam, heet Erasmus ongeveer. Van de universiteit tot het ziekenhuis tot, wat heet nog meer Erasmus eigenlijk? Het gymnasium. En het bronzen beeld natuurlijk dat bij de Laurenskerk staat. Het is echt hartstikke leuk geworden daar. Je moet echt even langskomen. En weet je, er is heel veel buitenlandse aandacht voor Erasmus. En mensen die naar Rotterdam komen, die willen ook graag van alles weten over Erasmus. Maar Rotterdammers zelf, ik weet niet of die nou echt weten wat een grootheid er eigenlijk uit onze stad komt. Ik moet me heel erg gaan inlezen. Wat moet ik weten over Erasmus? In onze tijd eigenlijk, als dwarsdenker. Wat moet je weten over Erasmus? Nou, dat staat allemaal in mijn boek. Laat ik meteen even reclame maken voor mijn boek. Ja. Wat interessant is, er is heel veel interessant in Erasmus, maar wat interessant is aan Erasmus is zeker ook dat hij actueel is voor onze tijd. Mm-hmm. Erasmus, het grote debat van de tijd waarin Erasmus leefde, draaide natuurlijk om geloof en om de kerk. Hè. Dus de kerk, 1500, hè? Rond 1500, begin 16e eeuw. De tijd waarin Luther op een gegeven moment ook ten tonele verschijnt en de reformatie begint. Dat heeft Erasmus allemaal meegemaakt. Het is ook de tijd waarin er sprake was van een mediarevolutie. Dus dat debat over geloof. Wat is de rol van geloof in een samenleving die verandert? Dat waren vragen waar Erasmus ook over nadacht. Waarover we nog steeds moeten nadenken. Ja. In die tijd speelde nog iets waar we tegenwoordig weer mee te maken hebben. Namelijk een mediarevolutie. Destijds was de boekdrukkunst net uitgevonden. En de boekdrukkunst, ik vind het... Er zou eigenlijk een nieuw woord voor verzonnen moeten worden. Ik vind het zo'n stoffig woord. Maar we moeten ons echt realiseren dat voor het allereerst in de geschiedenis toen taal en tekst op mechanische wijze kon worden vermenigvuldigd en in no time over de mensen kon worden verspreid. Het massaproductie van tekst. Massaproductie van taal, van tekst en van ideeën vooral ook. En van opinies. En alles waar we nu mee te maken hebben, als het gaat om kranten, tijdschriften, radio, televisie, maar ook vooral sociale media. Namelijk, iedereen kan maar zijn opinie ventileren. Mensen zijn zich vaak niet goed bewust van het effect dat al die opinievorming teweeg kan brengen. Er worden allerlei opinies geventileerd zonder dat daarover onderzoek gedaan is of goed nagedacht is. Dit soort mechanismen, daar kreeg een Erasmus mee te maken in de 16e eeuw. En hij heeft... Hij maakte daar ook enorm gebruik van. Hij maakte daar gebruik van, want hij heeft die boekdrukkunst echt aangewend en ook op een hoger plan getild. Je ziet bijvoorbeeld in zijn oeuvre dat hij op een gegeven moment ook doorkreeg dat hij van dikke boeken schrijven naar dunne boekjes schrijven moest. Wilde hij de mensen makkelijker kunnen gaan bereiken. Ja. Zit wat in. Maar hij kreeg ook te maken met een tegenstander als Luther, die zich eigenlijk als een onverantwoordelijke twitteraar gedroeg, vergeleken met iemand als Erasmus. Want Erasmus was de wetenschapper, de historicus zou ik willen zeggen, de humanistische historicus, die al het eerst bronnenonderzoek deed, altijd alles bevroeg. Ja. Dat ook benadrukte dat dat belangrijk was en dan pas met uitspraken kwam. Maar hij was ook Luther liet zich er juist op voorstaan dat hij nooit lang nadacht over wat hij schreef. En dat hij altijd korte tekstjes maakte die destijds in de drukkerij op één vel papier gedrukt konden worden. Dat is Twitter, hè? Ja. Zodat hij iedere twee weken weer een nieuw pamflet kon uitgeven. Ja. En zelfs de medestanders van Luther zeiden regelmatig tegen hem, joh, je weet niet wat voor gewelddadige krachten je allemaal aan het losmaken bent in deze samenleving. Ja. Met als gevolg dat bijvoorbeeld in Duitsland de boerenoorlog uitbrak. Hè, waarbij boeren met Luthers teksten in de hand over de vrijheid van een christenmens de adel gingen aanvallen en afmaken. En waarop Luther schrok, want dat had hij niet zien aankomen. En die boeren terugvloot en de adel opriep om de boeren uit te moorden als straf. Maar mag ik dit soort grote dingen? Ik begrijp ook uit jouw boek dat een vroege Erasmus ook nogal, laten we zeggen, verregaande conclusies trok en nogal pompeus, laten we zeggen, concludeerde op wat hij las. En hij was ook iemand. Ik vind het frappant eigenlijk dat je zegt van die sociale media en iedereen roept maar van alles op Twitter en zo. Erasmus was iemand die, wat ik begrijp uit jouw boek, die anderen aanspoorde heel erg om zelf te lezen, om zelf onderzoek te doen. Ja. Maar vervolgens is het niet de bedoeling, lijkt het, dat je dan op basis van dat onderzoek gaat twitteren. Je eigen ideeën de wereld in gaat sturen. Nee, want dat getwitter dat gebeurt dan op basis van ongedocumenteerde gedachten tot beweringen maken en waarheidsclaims doen. Want het ging niet om niks in die 16e eeuw. Echt waarheidsclaims doen die nergens op gebaseerd waren en dan verwachten van de volgers, zouden we tegenwoordig zeggen, de volgelingen destijds, dat mensen die ideeën kritiekloos zouden omarmen en daarvoor ook letterlijk door het vuur zouden gaan. Hè? Want de volgelingen van Luther werden toen op de brandstapel gebracht. Ja, kijk, zou ik beter de Lutherspeld kunnen krijgen als ik het zo hoor. Want ik ben ook een fervent twitteraar en ik hou ervan om de boel een beetje in opschudding te brengen. Om mensen te laten zien van, ja, jullie denken allemaal deze kant op. Ik wil graag dit andere argument inbrengen. Ja, het is wel grappig, want in... Eerder in deze aflevering heb ik dus een echte neurowetenschapper. Ik ben zelf biochemicus of microbioloog. En weet je, een molecuul is een molecuul. Of je dat nou in de 15e eeuw, in de 16e eeuw of in de 21e eeuw meet. Maar zij zegt, het is geschiedschrijven of de geschiedenis beschrijven, het is vakwerk. Maar zij erkent ook dat de tijdsgeest dat gewoon verandert. Wij kijken nu 21e eeuw anders naar Erasmus dan Huizinga, de vorige biograaf rond 1900 of zo. Vind ik wel mooi dat ze dat erkent. En ik weet niet of het dit vakgebied nou per se te repliceren is door andere geschiedschrijvers. Kijk, Erasmus was je had het toen net over de jonge Erasmus, de vroege Erasmus. Erasmus is opgegroeid in de Lage Landen, in Rotterdam. In Gouda heeft hij in een klooster gezeten. Waarin hij te maken kreeg met een ongelooflijk oppressieve, devote... onderwijs- en leescultuur. De jonge Erasmus had te maken met opvoeders en met mede-kloosterlingen en priores van zijn klooster, die hem vertelden wat hij wel mocht lezen en vooral wat hij niet mocht lezen. En die hem vertelden wat hij wel mocht denken en vooral ook wat hij niet mocht denken. Ja. En dat alles heeft samen met de geweldige scholing die hij als tiener in Deventer gekregen heeft. Maar goed, dat moeten de mensen in mijn boek maar nalezen. Mm-hmm. Die jonge Erasmus heeft dus al... Als puber begon dat al, een geweldig anti-autoritaire levenshouding zichzelf aangemeten, omdat hij besefte dat dat niet goed was voor de samenleving, niet goed voor hemzelf, ook niet goed voor een samenleving. Ja. En omdat dat alleen maar te overleven viel en dat er ook alleen maar een remedie op te bieden viel, wanneer mensen, lezers, ervan doordrongen zouden raken dat ze altijd, dat ze zoveel mogelijk moesten willen lezen, dat ze dat ook altijd kritisch moesten doen, dat ze zich een intellectuele levenshouding zouden moeten aannemen. Mm-hmm. En dat het belangrijk was om nooit blind te willen varen op mensen als bijvoorbeeld Luther, maar ook die devoten die hij dan in zijn jeugd in de Nederlanden al tegenkomt, die beweren dat ze de ware waarheid in pacht hebben en dat andersdenkende, dat andere mensen hun mond moeten houden. Ja. Ja, het vrije debat, het vrije leren eigenlijk. Het vrij, maar wel geïnformeerd. Ja, wel geïnformeerd, ja. Een goede vriend van ons, dat is Sini Usdil, oud GroenLinkser, maar ook historicus uit Rotterdam. Ook al ontkent hij dat graag zelf. Hij zegt eigenlijk, Erasmus die bleef zichzelf Rotterdamus, de Rotterdammer noemen. Maar eigenlijk kwam hij pas tot intellectuele wasdom. Kon hij volledig vrij denken toen hij vertrok uit Nederland. En dat het misschien hier in Nederland... Ja, misschien door het samen polderen of door het kleine taalgebied een best wel grote echokamer kan zijn en het moeilijk kan zijn. Voor dat is meer die devotiecultuur, hè? Die oppressieve devotiecultuur van de late middeleeuwen in de Nederlanden, die inderdaad maakte dat Erasmus hier weg moest. Ergens anders zijn vleugels uit moest slaan in Engeland. Maar op het moment dat hij in Engeland terecht komt, nadat hij 4 jaar in Parijs gestudeerd heeft, waar hij het weer net zo oppressief vindt, merk ik dat hij zich vrij gaat voelen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat merk je aan zijn brieven. Ja. Zie je een... Nou, mijn familie kent een lange geschiedenis met Rotterdam. We hadden het even uitgerekend dat mijn kinderen volgens mij 50 generatie Rotterdammer. Dus mijn opa was Rotterdammer en zijn vader, Maurits Hertzberger, was ook Rotterdammer. Hield huisartsenpraktijk op de Krooswijkse Singel 32. En soms wordt in Rotterdam wel eens gezegd, ja, wij zijn eigenlijk de nieuwkomers, omdat ik niet opgegroeid ben in Rotterdam, maar in de jaren 80, ja jongens, toen was het zo'n puinzooi in Rotterdam geworden. Wilde je echt geen kleine kinderen grootbrengen. Dus iedereen vertrok. Maar iedereen komt nu ook weer terug. En dus ja, een lange geschiedenis, ook van vaders kant. Al die grootouders die binnen een half kilometer van elkaar zijn opgegroeid. Dus het is wel belangrijk om die stad te kennen. Ook omdat je er zo'n lange familieband mee hebt. En dus ook de grote denkers die die stad heeft voortgebracht. Ja, inderdaad. Ja, dat merk je aan zijn brieven. Ja. Zie je een parallel met vandaag? Ik denk meteen aan Lale Gül bijvoorbeeld. Die probeert te ontsnappen uit een heel beperkte anti-intellectuele Turkse achtergrond. En daarbij de drukpers ook inschakelt. Hè, om zich om haar verhaal kenbaar te maken. Ja, misschien zou je dat kunnen zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Erasmus zocht zijn heil in de literatuur en in de wetenschap. Ja, het onderzoek doen. En tegelijkertijd dus dat het wel moeilijk kan zijn in Nederland. Ik merk het nu vandaag dat er in Nederland nog steeds wel een cultuur heerst van don't rock the boat. Weet je wel? Dat het best wel dat je het best wel snel weer terugkrijgt. En dat er grote druk op je kan komen te staan als je iets zegt wat tegen de stroom ingaat. Zie je dat nog vandaag de dag? Ik denk dat we 21ste eeuw Nederland zeker niet moet vergelijken met 16e eeuw. Nee, dat bedoel Nederland. Ik ook niet. Ja. Als het gaat om bijvoorbeeld de receptie van mijn eigen boek. Ja. Dan merk wat ik interessant vind in de receptie. Dan bedoel ik de recensies die verschijnen, de reacties die verschijnen in de kranten, de bladen en ook op de online platforms. Maar wat me opvalt is dat in de meer conservatieve, de meer orthodoxe conventionele dagbladen, kranten, dat dit boek best wel vijandig, dit boek over Erasmus wordt best wel vijandig ontvangen. En daarvan kan je zeker zeggen van ja, don't rock the boat, denken ze in die kampen. Ja. We willen die oude Erasmus, die ons eigenlijk best wel goed van pas kwam, helemaal niet inwisselen voor het beeld van deze dwarse nieuwe Erasmus, dat ons nu opeens in de maag wordt gespit. Ja. Want die oude Erasmus past ons als een handschoen. Ja. Hey, ontzettend bedankt. Toen ik het boek van Sandra Langerijs las, of tenminste, ik heb er een beetje in gelezen. Het is een boek van 800 pagina's en ik had nog maar korte tijd, dus ik heb er een beetje in gelezen. Maar daaruit komt Erasmus toch wel naar voren als iemand die echt vervelende denker was, die echt dwarsdenker was. En daarin ook wel een voorbeeld, zowel wetenschapper als dwarsdenker. Dus op basis van de bronnen, op basis van kennis, op basis van feiten, er toch een compleet andere opinie op nahouden. Maar Sandra Langerijs die zegt eigenlijk in deze uitzending, ja, maar de echte twitteraar, zeg maar, dus de echte geleerde die korte, heftige, polariserende gedachten de wereld inslingerde, dat was niet Erasmus, dat was Luther. En Erasmus was eigenlijk daarin het tegenovergestelde. Ik weet het zo net nog niet, want kijk, we hadden Luther en Erasmus, maar zij zegt eigenlijk, Luther die was niet onderbouwd. Die heeft niet genoeg onderzoek gedaan, die heeft niet genoeg gelezen. En dat is een verwijt wat ik wel vaker tegenwoordig in debatten zie verschijnen. Zo van, ja, ga jij nog maar eerst eens even deze drie dikke pillen lezen en kom dan nog maar eens terug en dan zul je precies hetzelfde denken als ik. Dat het een soort beroepen is op feitenkennis. En ik vind dat niet altijd gegrond. Ik vind het wel interessant ook dat jij vooral de tijdsgeest meeneemt. Van ja, ik schrijf dit boek vanuit de 21ste eeuw. En misschien kost het ons wat moeite om Erasmus in dat nieuwe licht te bezien. Ik heb er in ieder geval veel van geleerd. En ik ben ontzettend blij dat je vandaag de gast wilde zijn. Ja, dankjewel. Oké, dat was Sandra Langerijs. En ik was heel erg blij dat zij kon komen. En dan nog eventjes dit. Ik maak zelf tegenwoordig ook een podcast, Hertzbergers Inbox. En daar praat ik ook over. Ja, daar ben ik echt in mijn eentje. En daar praat ik ook over alles wat mij is opgevallen. En een van de dingen waar ik afgelopen tijd een podcast over heb gemaakt is over al die verdwenen patiëntengroepen in het ziekenhuis. En dan heb ik het over de eerste golf, dus een heftige lockdown, veel angst, enorme toestroom van doodzieke coronapatiënten. Maar er waren sommige weken dat we gewoon 20-25% minder hartinfarcten en beroertes zagen. Al die zorg, ja, die patiënten die verdwenen. Nou, en dan die artsen die gaan natuurlijk eerst bij zichzelf kijken. Ja, waarom zijn we die patiëntengroep kwijt? Eerste uitleg is dan vaak omdat ze thuis bleven. Omdat ze niet naar ons toe kwamen. Opa die was eigenlijk wat zieker dan die over de telefoon zei. En er is niemand bij hem langs gegaan omdat iedereen bang was hem corona te bezorgen. Ja, ik vind het moeilijk voorstelbaar dat dat het hele verhaal is. Want natuurlijk zal dat zeker wel een deel van de uitleg zijn. Maar 25% mensen. En een van de redenen dat ik denk dat het niet de complete uitleg is, is omdat er een andere patiëntengroep ontbrak die niet zomaar aan zorgmeiden kan doen. En dat zijn de zwangere vrouwen wiens geboorte, wiens bevalling te vroeg op gang kwam. En daarvoor hebben we even een gynaecoloog, Martijn Oudijk, die het over die verdwenen vroeggeboortes heeft. Andere onderzoeken, bijvoorbeeld vanuit Denemarken, die lieten zien eigenlijk dat er landen waar een lockdown was in verband met COVID-19... dat het erop leek alsof de vroeggeboorteaantallen aantallen daalden. Hmm. En we wilden graag weten waar dat dan precies in zat. Hè. Dat is heel erg belangrijk, want dan kun je eventueel, heb je daar weer een aangrijpingspunt in, van zijn er nou delen van die lockdownmaatregelen die misschien heel erg een positief effect hebben op een zwangerschap, wat we tot nu toe eigenlijk misschien niet goed hebben onderkend. En je wil natuurlijk niet alleen maar kijken naar het aantal vroeggeboortes, maar ook kijken naar hoe komen die kinderen dan uiteindelijk, hoe zijn de kinderen goed in conditie geboren en hoe doen ze het na de geboorte. En daar zijn we druk mee bezig om die cijfers te verzamelen. Dus die hebben we waarschijnlijk halverwege of eind dit jaar. En vervolgens kunnen we dan hopelijk gaan kijken naar misschien moeten we toch een deel van die maatregelen van de lockdown, zeg maar, voor onze zwangere vrouwen bewaren. Hè? Bijvoorbeeld, misschien moeten we zwangere vrouwen misschien toch ietsje rustiger aandoen in een zwangerschap. Mm-hmm. Misschien heeft dat toch voor een klein deel van de groep wel een belangrijk effect. Ja, waar zijn al die vroeggeboortes geweest? Nou, zoals een goede wetenschapper betaamt, zegt meneer Oudijk, we gaan eerst nog meer onderzoek doen voordat we allemaal heftige conclusies gaan trekken. Trigger warning, hier komt wat luchtfietserij van Hertzberger. In de waterregistratie en in de elektriciteitsgebruik zien ze gewoon dat Nederlanders langer uitsliepen. Dat we langer in bed lagen, dat we meer rust namen. En dat zou, de forense is wel geassocieerd met meer vroeggeboorte. Ook al is het ook weer lastig, omdat de vrouwen, druk bezette vrouwen die veel ver reizen voor hun werk, ook minder naar hun prenatale zorg komen. Dus ook minder vaak naar de verloskundige gaan en minder goed die zorg tijdens een zwangerschap volgen. Maar goed, het zou een rol kunnen spelen. Maar zeker omdat dit niet verklaard kan worden met zorgmeiden, nog heel even terug naar die hartinfarcten en de beroertes. Want ook dat zou dus wel eens een andere verklaring kunnen hebben dan zorgmeiden. Zeker een fractie ervan. En één daarvan is het kerstmiseffect. En dat is dat er rond kerst altijd meer hart- en vaatlijden is. Dus meer beroertes en meer hartinfarcten. Kerst viel niet in de eerste golf. Maar je hebt wel gewoon de reguliere verjaardagen, de bijeenkomsten, de familiefeesten, de kraamvisites, de lustra, de huwelijksfeesten. Allemaal momenten van sociale stress, van emotionele stress, van opwinding, van veel eten en drinken, van weinig slapen misschien. Nog één klein dingetje, en dat kan ook wel eens de vroeggeboortes beïnvloed hebben. Luchtkwaliteit. En we waren gewoon ook een heleboel fijnstof en een heleboel stikstofdioxide kwijt. En ook dat komt terug als geassocieerd met hart- en vaatlijden en met vroeggeboortes. En dan nog een laatste opdracht in de geest van Erasmus. Blijven denken, blijven luisteren. Tot ziens. De Jarcast, deze keer gepresenteerd door Rosanne Hertzberger. En dat was ook het slot van Focus. Focus! Zometeen hier op deze zender, Stefan met Gaan. Even kijken waar hij is. Ja. Hier ben ik, goedemorgen. Goedemorgen. Gisteren eventjes op jouw winkel mogen passen. Dat klopt. Ik had een mooi uitstapje naar zondagavond. Ja. Toen mocht jij even de maandagochtend doen. Hoe beviel dat die zondag voor jou? Nou ja, ik had een tijdje geen wallen meer onder mijn ogen. Dat was wel heel fijn. maar goed, het was heel leuk. Maar ik vind het ook wel heel leuk weer om zo in de vroege ochtend te zijn. Toen ik net over een lege snelweg hier naartoe reed, dacht ik, dat was ook al bevallig goed, hè? Ja. Nou. Zometeen na 4 uur gaan met Stefan Komduur, waarop er weer volop gebeld kan worden naar 0800-1121 met de stellingen. En je hebt ook een goede gast straks na 5. Ja, tussen 5 en 6 hebben we Marten Kruijven te gast. Oud-commandant, heeft in Afghanistan gediend en met hen gaan we praten over de situatie. Hij gaat ons context geven en ook vraagtekens zetten bij de missies die we daar naartoe hebben gehad. Ja. Dat is goed. Maar eerst preventief fouilleren. Want? Nou, in Amsterdam gaan ze opnieuw dat invoeren. Mensen preventief fouilleren, omdat er toch veel mensen met wapens op zak lopen. Maar bij Preventief fouilleren komt ook etnisch profileren om de hoek kijken. Want wie kies je nou uit om te fouilleren? En dus is er een soort middenweg gekomen, middenweg gekozen in Amsterdam. Er gaan waarnemers mee op straat om te controleren of de politie niet etnisch profileert bij het preventief fouilleren. Wat gaan doen? Ja. He, dus dan loopt er iemand achter bijvoorbeeld zo'n politieagent aan, of iemand die dan gaat fouilleren, ja, om te kijken of het wel allemaal goed verloopt. Ja, dat is, ze hebben zelf ook wel de vraagtekens bij hoe dat er dan uit gaat zien in de toekomst. Met hoeveel mensen je dan wel niet op straat moet lopen. En hoe dat dan uitziet als iemand gefouilleerd wordt. Dus wij vragen ons eigenlijk af, is dat een goed idee? Moeten er niet altijd dan burgerwaarnemers mee bij preventief fouilleren? Ja, dubbele bezetting. Dubbele bezetting. Dubbele dienst, dubbele kosten. Nou ja, burgers. Hè? Dus misschien dat mensen dat vrijwillig wel willen gaan doen. Ja. En zijn mensen, ja, zitten misschien wel mensen te luisteren en denken, ja, dat lijkt me wel een goed idee. Ik wil die politie wel eens even controleren. Ja, maar uiteindelijk gaat het dan om het fouilleren en dat het dan veiliger wordt op straat. Ja. Dat is het. De wapens moeten weg. Ik kan me voorstellen dat, dat je er veel gedachten al bij hebt. Laat die vooral weten. Via het welbekende telefoonnummer 0800-1121. Stefan hier dus zometeen met gaan op deze zender. En dan straks na 6 natuurlijk het NOS Radio 1 Journaal. Maar eerst tot 6 uur, Stefan. Fijne dinsdag. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn honderden brandweermensen bezig om natuurbranden te bestrijden in het zuiden van het land. Het vuur brak gistermiddag uit in het gebied tussen Marseille en Nice en kon snel om zich heen grijpen door de droogte en de harde wind. 12 campings zijn geëvacueerd. Voor zover bekend heeft het vuur nog geen huizen bereikt. Het kabinet gaat de procedures versoepelen voor mensen die uit Afghanistan naar Nederland gehaald worden. Dat vanwege de urgente situatie in het land, schrijft het demissionair kabinet aan de Kamer. Er staat in de brief dat het kabinet zich ernstige zorgen maakt over de situatie van Afghanen die voor Nederland of bondgenoten hebben gewerkt. Het kabinet heeft spoedoverleg met de NAVO en EU-partners om iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Nederland heeft toegezegd dat ook medewerkers van de EU in Kabul worden opgenomen. De spanning op de arbeidsmarkt is ongekend hoog. Er zijn meer vacatures dan werklozen. Dat is in 50 jaar niet voorgekomen, zegt het CBS. Voor elke 100 werklozen stonden 106 vacatures open in het tweede kwartaal van dit jaar. Voor werkgevers is het lastiger om personeel te vinden. Net als in het vorige kwartaal waren de meeste vacatures in de handel, zakelijke dienstverlening en in de zorg. Duitsland wil tot 600 militairen inzetten om Duitsers en bedreigde Afghanen uit Afghanistan te evacueren. Het zou gaan om medewerkers van NGO's, journalisten en mensenrechtenactivisten. Maximaal 10.000 mensen. Gisteravond vertrok er een eerste Duitse vliegtuig vanuit Kabul met geëvacueerden aan boord. Het weer, de dag begint eerst nog met zon, maar al snel zijn er meer wolken. In de middag periodes met regen, behalve in het noorden. Het is een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gaan. Extra vroege ochtendshow. Met Stefan Komduur. Goedemorgen, dit is de extra vroege ochtendshow van dinsdag 17 augustus 2021. Tot 6 uur mag je meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1 gebruiken. Die kan je gratis downloaden op je telefoon. Tot 5 uur wil ik het met je hebben over preventief fouilleren. Je hoorde het misschien net al. Vind je het een goed idee als daar burgerwaarnemers aanwezig zijn om de politie weer te controleren als zij iemand controleren? Ik hoop dat je het snapt. Ik zal het zo beter uitleggen. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. De nominatieronde voor de Televisiester begint vandaag. Kan gestemd worden op beste presentator, presentatrice, talent en nog een aantal categorieën. Dus je kan, nou, als je fan bent van iemand vandaag, je stem uitbrengen. Het Nationaal Rampenfonds gaat vandaag in overleg om te kijken of het aanvragen van de gift van 1000 euro bij Giro 777 moet worden verlengd. Burgemeester Van Valkenburg die pleit hiervoor de afgelopen dagen, omdat veel slachtoffers van de watersnood nog niet aan die aanvraag zijn toegekomen. En je zult het bijna vergeten, maar er vinden vandaag opnieuw formatiegesprekken plaats. GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie die schuiven aan de formatietafel om te kijken of er nog mogelijkheden zijn. Straks hier in deze uitzending op NPO Radio 1. Marten Kruijf, de gast, oud-commandant landstrijdkrachten, is bij ons hier in de studio om te vertellen over de situatie in Afghanistan en de rol van Nederland hierin. Maar eerst preventief fouilleren. Want zou dat altijd in aanwezigheid van burgerwaarnemers moeten gebeuren? 0800-1121. Dat heeft alles te maken met preventief fouilleren. Want dat is weer terug van weg geweest. Bijna 10 jaar geleden werd dat voor het laatst gedaan in onze hoofdstad. Maar vanaf september gaat Amsterdam er opnieuw weer mee experimenteren. Het gaat om een tijdelijke proef waaruit moet blijken of de extra controles invloed hebben op het wapengeweld in de stad. Want de Amsterdamse gemeenteraad ziet preventief fouilleren niet echt zitten, maar het wapengeweld is ook toegenomen. Ze zien het niet zitten omdat het kan leiden tot etnisch profileren. Daarom worden er speciale burgerwaarnemers aangesteld die politieagenten moeten controleren bij het fouilleren. Volgens Baradine Belhaj, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, kan zo'n tijdelijke proef niet zoveel kwaad. Dat vertelt hij bij WNL Opiniemakers hier op deze zender. Kijk, wat mij opviel is, de politie heeft zelf een onderzoek gedaan waarin 60% van de mensen die preventief gefouilleerd werden het gevoel hadden dat ze, niet gelijk behandeld werden. Ze hebben gezegd, we gaan een pijlen doen voor een maand. We moeten ook niet groter maken dan het is. We gaan een pijlen doen met een maand met die waarnemers. We gaan kijken hoe dat loopt, we gaan kijken hoe dat gaat. We gaan kijken of het gevoel bij de mensen die